محمد خوف نہ رکھے رضا ذرا تو تو عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھے رضا ذرا تو تو عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. آج کا یہ عظیم و شان پروگرام تاجداری ختم نبوت کانفرنس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. جیت جیت علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں اور تحریک کے قائدین رہنما جلوہ فرما ہو رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج پورے 10 بجے قائد محترم کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زید اشرف آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا اور جتنے قائدین علماء تشریف لا رہے ہیں ان کو جو موقع دیا جائے تقریر کا بیان کا تو میں ان سے صرف گزارش کروں گا 5 سے 7 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کریں. ہم سب نے قبلہ قائد محترم کا خطاب سننا ہے. آپ بھی جو قرب و جوار دور دراز سے تشریف لا رہے ہیں قبلہ قائد محترم کا خطاب سننے کے لیے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے تو اپنی حاضری بھی لگوائیں اور مختصر تاکہ ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے اور 10 بجے انشاءاللہ قائد محترم کا بیان شروع ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ کی فضل و توفیق سے آج مرکز صراط مستقیم تاج باغ میں عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس انہیں کا تقدیر ہے. 7 ستمبر 2021 میں آج ہم لوگ مرکز صراط مستقیم میں موجود ہیں اور ابھی کچھ دیر کے بعد قائد اہل سنت مفکر اسلام کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب خطاب فرمائیں گے. آج کا دن تاریخی دن ہے اور ہماری قانون ساز اسمبلی سے قانون پاس ہوا تھا کہ قادیانی کافر ہے, جس نے قادیانی کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑا ہے وہ سب کے سب کافر ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانہ نے اسلام ان قائدین کو کہ جنہوں نے شب و روز کی محنت کے ساتھ یہ قانون پاس کرایا تھا, 7 ستمبر کے دن ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تحفظ ختم نبوت میں کردار ادا کرتے ہوئے جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کے اصال ثواب کے لیے شہدائے ختم نبوت کے درجات کی بلندی کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے. اللہ تعالی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کارکن اور ذمہ دار کو اور بالخصوص اس سارے کہکشاں کے روح رواں کو یعنی مفکر اسلام کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور اسی طریقے سے دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وقت کیونکہ بڑا مختصر ہے اور مفکر اسلام کا انشاءاللہ العزیز بیان 10 بجے شروع ہوگا تو میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم مولانا عمر فاروق توحیدی صاحب کو کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اظہار خیال فرمائیں گے کیوں ختم نبوت پر ہر ایک بندہ سرکار کی ختم نبوت کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہوئے اظہار کرتا ہے. جہاں اپنے کرتے ہیں وہاں کچھ پرائے بھی کرتے ہیں. تو کیونکہ عمر فاروق توحیدی صاحب مسلک حق اہل سنت و جماعت میں ایک باطل مسلک و مذہب کو چھوڑ کر داخل ہوئے ہیں وہ مختصر سے وقت میں اظہار کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت عقیدہ اہل سنت اور سرکار کے ساتھ وابستگی کا جو کردار مسلک حق اہل سنت و جماعت ادا کر رہا ہے یہی سچا ہے, باقی اپنا وقت اور اپنا کام ضائع کر رہے ہیں. اگر وہ بھی چاہتے ہیں تو آئیں اور اسی مسلک سے وابستہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہر اس مسلک کے پھول کو خوشبو بھی عطا فرماتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو تابندگی بھی عطا فرمائے گا. تو آپ کے نعروں کی گونج میں میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا عمر فاروق توحیدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم معصومیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين حضرات الحمدللہ آج کی یہ عظیم الشان پر نور روحانی قرآنی عظیم الشان کانفرنس جو کہ مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور دے اندر تاج دار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے عظیم نام تے انعقاد پذیر دعائے کہ اللہ کریم اس کانفرنس دے اندر جو سنیے سنائیے اللہ کریم کما حق ہو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات الحمدللہ اہل سنت و جماعت او عظیم جماعت ہے اور پھر اس جماعت دے دور حاضر دے قائد امام کنز العلماء مفکر اسلام ولی کامل عالم بعمل مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی جنہ نے ہر موقع تے ہر میدان اندر ہر موضوع تے الحمدللہ دلائل دا انبار لگا کے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت دا تحفظ کیتا ہے اور دنیا نو دسیا ہے کہ کوئی بھی موضوع ہوئے الحمدللہ اہل سنت و جماعت او دے تے دلائل رکھدا ہے آکھو الحمدللہ اور اگر عقیدہ توحید ہوے تب بھی اور عقیدہ ختم نبوت ہوے لوگ کہندے نے جی سنیا کو توحید نہیں میں ایک بات کہاں گا کہ انہاں نے بات سمجھنی چاہی دیئے کہ ساڈا ختم ہوئے کلاں دا ختم پاک ہوئے دسویں دا ختم پاک ہوئے چالیے دا سالانہ عرس ہوئے ساڈا انی دیر تک ختم ہی نہیں ہوندا اسالے ثواب دی تقریب ہی مکمل نہیں ہوندی جنی دیر تک اللہ دی توحید اور مصطفیٰ دی ختم نبوت دا اقرار نہ کر لئیے اور او دا بیان نہ کریے اگر اسی ختم پڑھنے آتے ختم دے اوپر قرآن پاک پڑھ دیا اسی توحید دا اقرار کرنے آتے کی آنے آ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اسی اللہ دی توحید دا اقرار کرنے آ اعلان کرنے آ کہ اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں اے میرے قائد نے پیغام دیتا ہے کہ عبادت دے اندر رب دا شریک کوئی نہیں عبادت جڑی ہے مجازی نہیں ہو سکتی رہی بات مدد کرنا اور رہی بات اختیارات رکھنا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیاں تے ولیاں جو جنوں چاہے جنیاں چاہے شانہ عطا فرما دے ختم نبوت دی بات سنو نا اسی ختم پڑھیے تے اودوں بھی ختم نبوت دا اعلان کرنے آ ایک مائی سی نا تے انہیں ختم پڑھانا سی تے مولوی لب دی پھر ایک لبے میں ختم پڑھا لا تے میلاد مہینہ سی تے مولوی شاٹ سن لبے کوئی نہ او ایک مولوی پیا گزرے بچارا میرا سابقہ پارٹی دا تمبی چکی انہیں چھوٹے پر ہاری شلوار پائی تے پورے ٹبر نو داڑھی رکھی او پیا جاوے تے مائی آکھے لگدا مولوی اے ختم پڑھ ہی دے گا کیونکہ پہلو تے مینوں وی نہیں نا پتا ختمہ تے کی پڑھی دے تے اونوں بیچارے نوں کی پتا سی کہن لگی مولوی صاحب ختم پڑھو گے کہندا پڑھ دیاں گے مولوی صاحب اندر گئے پتا نہیں انہیں کی پڑھیا کی نہ پڑھیا تے فٹافٹ پلیٹ پھڑی تے کھان نوں جوڑ پیا مائی آندی مولوی کھلو جا ہلکے ہی ہو گئے ختم تے پڑھیا نہیں ہوں آندا مائی ختم پڑھ چھڑیا ہے آندی کوئی نہیں ہوں پڑھیا آندا پڑھیا تے وے آندی میرا مولوی ختم پڑھ دے تے چمنی آیت پڑھ دے کیڑی آیت بولو چمنی تے مولوی آندا مائی چمنی آیت قرآن چ ہی کوئی نہیں چمنی آیت پڑھی ہوئے تے پتا ہوئے نا تے مائی آنی تے نہیں پھر پتا لے پھر سن مائی پڑھ دیئے ما کانا محمد اے مائی نے قرآن دی آیت پڑھی ٹائم مختصر ہے توجہ کرے آجے پتا ہے چلے آ ساڑیاں تے وڈیریاں مائیاں نو نہیں پتا ہے ختم پاک تے ختم نبوت دا اعلان کرانگے تے پھر ہی ختم ہوئے گا الحمدللہ سنی ہر میدان تے ہر موقع تے ہر ٹائم الحمدللہ ہر عقیدے دا تحفظ کر دے اور ہر عقیدہ میرے قائد نے بیان کر کے اہل سنت عوام نو لوگاں نو دسے آئے کہ انو اندے جے اہل سنت و جماعت الفی بریلوی ایدا ناجے امام احمد رضا خان دی فکر ایدا ناجے دادا علی حجویری دی دعوت ایدا ناجے بابا فرید الدین گنج شکت دی دعوت الحمدللہ اج وی قائد محترم دے ان بیانات نو سن کے کئی لوگ باطل فرقیاں تو توبہ کر کے الحمدللہ اس مسلک جا رہے نے اور منو فقین الحمدللہ یارویں والے دے نام دے صدقے پورے 11 سال ہو گئے نے مسلمان ہویا یارویں والے دے صدقے پورے اچھی بولو پورے 11 سال یکم اگست 2010 الحمدللہ میں قائد محترم تے ہاتھ دے اتے ایمان دی تجدید کی تھی کلمہ پڑھیا اور 2021 یکم اگست نو پورے 11 سال الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے عقیدے تے قائم رکھے اسے عقیدے تے موت آئے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ یہ تھے جناب محترم مولانا عمر فاروق توحیدی صاحب جو اظہار خیال فرما رہے تھے اب میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد احمد حقانی جلالی صاحب جو صدر مدرس ہیں مرکز صراط مستقیم میں شیخ الحدیث ہیں, آپ مل کر نعرہ لگائیے. آپ کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبه نستعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام, آج 7 ستمبر کا جو دن ہے, تمام عالم دنیا کے مسلمانوں کے لیے عظیم فتح کا اور کامیابی کا دن ہے. اس دن میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اور اس کی توفیق سے اہل حق اہل اسلام نے خصوصاً مولانا اشام نورانی صدیقی علیہ الرحمہ کی قیادت میں اسمبلی میں مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا گیا. اس حوالے سے آج کا دن ایک یادگار دن ہے. یہ مہینہ یادگار کے طور پہ 7 ستمبر کا دن یادگار کے طور پہ منانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید والفرقان حمید کی ان ابتدائی آیات بینات میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا, ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مومنین متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف. لہذا اس میں بھی اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے انبیاء مرسلین کی طرف نازل کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد نہ کسی نبی کے آنے کا ذکر ہے نہ نبی کی طرف کسی کتاب کے نزول کا ذکر ہے. اس لیے آج کا دن انتہائی مسلمانوں کے لیے فتح کا دن ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے حکمرانوں کی انتہائی بدقسمتی اور ہمارے مسلمانوں کی اس حوالے سے کہ جس یوم کو یاد رکھنا چاہتی ہے حکومت, اس دن میں کالجوں, سکولوں, یونیورسٹیوں میں چھٹی کی جاتی ہے. جب اس دن میں چھٹی ہوتی ہے تو ملک کے بچے, بوڑھے, مرد, عورت, جوان کو سب کو پتا ہوتا ہے آج اس لیے چھٹی ہے کہ آج کے دن میں فلاں واقعہ پیش آیا تھا. جس طرح کے 25 ستمبر ہے, قائد اعظم کی ولادت کا دن ہے, کالجوں میں, سکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, عدالتوں میں, پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں ہر ایک ملکی کو, ہر ایک مسلمان کو, ہر ایک شہری کو, ہر ایک بڑے چھوٹے کو, بچے بوڑھے جوان کو, مرد و زن کو پتا ہے کہ آج اس لیے چھٹی ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں قائد اعظم پیدا ہوا تھا. اسی طرح 9 نومبر یہ علامہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے, اس دن بھی چھٹی ہوتی تھی, اگرچہ وہ 2015 میں اس چھٹی کو ختم کر دیا گیا, لیکن اس چھٹی کی وجہ سے کہ پورے ملک میں چھٹی ہوتی, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, سکولوں میں, عدالتوں میں چھٹی ہوتی, اس کے نتیجے میں ہر ایک انسان جانتا تھا اور جانتا ہے کہ آج کا دن قائد اعظم علامہ اقبال کی ولادت کا دن ہے. اسی طرح 6 ستمبر جو ہے یہ دفاع پاکستان کے نام سے چھٹی ہوتی ہے, ہر بندہ جانتا ہے کہ آج یہ دن ہے اس لیے چھٹی ہے, جس طرح کے 10 محرم کو چھٹی ہوتی ہے, جس کی بنیاد پہ ہر بندہ جانتا ہے 10 محرم حضور سیدنا امام اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے, 12 ربیع الاول شریف کو چھٹی ہوتی ہے, ہر مسلمان جانتا ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے. اسی طرح اگر اس دن کو سرکاری سطح پہ یاد رکھا جائے, کالجوں میں, سکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, عدالتوں میں, پورے ملک میں چھٹی کی جائے, اس نیت سے کہ اس کو یوم ختم نبوت کی کامیابی کا, فتح ختم نبوت کا دن ہے, تو ہر انسان کو اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو مگر ملک میں رہتا ہے, اس کو یہ ضرور پتا چلے گا کہ آج اس لیے چھٹی ہے کہ ختم نبوت کے مسئلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو فتح عطا کی تھی, اس لیے چھٹی ہے. لیکن حکمرانوں کی یہ پلیدی ہے کہ آج تک یہ نہیں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے یوم ختم نبوت کی فتح کا دن جو ہے اس کو یادگار کے طور پہ منایا جائے. اگر ملک میں چھٹی کی جائے تو مرزائی ویسے ہی ادموئے ہو جائیں اور ان کے لیے بڑی کاری ضرب ثابت ہوگی کہ آج کے دن اہل اسلام نے, خاص کر کے پاکستان نے چھٹی کر کے ہماری تکلیف کو پھر سے زندہ کیا ہے. غیر مسلم سوسن مرزائی کو جتنی تکلیف دے دی جائے اتنی ہی تھوڑی ہے, اس لیے کہ اس نے اہل اسلام کو بڑی تکلیف دی ہے. اب ان کے کفر دیکھیے کیسے کیسے کفر بکتا رہا. یہ غلام قادیانی لانتی کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, لعنت اس پر جو کفر پر مر جائے, اس پر جزوی لعنت بھی جائز ہے. غلام قادیانی کے کفر پر کسی کو شک ہے, جو شک کرے وہ بھی کافر ہے, لعنت ہے اس پر. کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں. نمبر 2 کفر اس کا, کہتا میں اللہ سے ہوں اور اللہ مجھ سے ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. یہ خبیث بکتا ہے میں اللہ سے ہوں, اللہ مجھ سے ہے. کفر نمبر 3 اس کا کہ میں نے ایک کشف دیکھا, میں اللہ ہوں, پھر میں نے یقین کر لیا میں وہی ہوں جو میں نے دیکھا ہے. کفر نمبر 4 بکتا ہے کہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, کہتا ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہوں. کفر نمبر پانچ کہتا ہے قرآن میرے منہ سے میرے منہ کی باتوں کا نام ہے کفر بکتا ہے, مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی توہین کرتا ہے, کہتا ہے ظالم کافر, کہتا ہے حکومت برطانیہ کی تعریف کی اس نے اور مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی توہین کی, کہتا ہے مجھے اور میرے گروہ کو جو سکون انگریز حکومت کے زیر سایہ ملا ہے وہ سکون مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں نہیں ملا. مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں تو مسلمانوں کو سکون نصیب ہوتا ہے. اسی طرح یہ کہتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا, لانتی اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے. اس لیے مرزا یہ بکواس کرتا ہے, کہتا ہے میں آدم ہوں, میں ہی نوح ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی یعقوب ہوں, میں ہی اسحاق ہوں, میں اسماعیل ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں, آخر میں کہتا ہے لانتی میں ہی محمد رسول اللہ ہوں. اس لیے اس نے اتنے اتنے بڑے کفر بکے, اپنے آپ کو رسول کہا, اپنے آپ کو نبی کہا, اس لیے یہ مرتد ہے, واجب القتل تھا خبیث. تو اس کو ملکی سطح پر ان کو جو کافر قرار دلوایا گیا, یہ ہمارے اکابرین اہل سنت سوسن مولانا اشام نورانی صدیقی علیہ رحمہ کی کافش کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل حق اہل سنت و جماعت کو سرخرو کیا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول. اچھا ایک بات یہ بھی کرتا ہے کہ اس سے حکمرانوں کو سوچ لینا چاہیے کہ حکمرانوں کو وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجری کی اولاد ہے. اب حکمرانوں کو سوچ لینا چاہیے, وہ وزیر اعظم کو بھی کہہ گیا کہ اگر تو نے مجھے نبی نہ مانا تو بھی کنجری کی اولاد ہے. وہ وزیر اعلیٰ کو بھی کہہ گیا, بلکہ چاروں صوبوں کے وہ ذرائع اعلیٰ کو کہہ گیا, اگر تم مجھے نبی نہیں مانو گے تم بھی کنجری کی اولاد ہو. کیونکہ جب اس نے کہا جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجری کی اولاد ہے, عمران خان سے پوچھو یقیناً کہے گا اس لانتی کو میں نبی نہیں مانتا. جب اس نے کہا نہیں مانتا تو مرزے کی زبان کہتی ہے تو کنجری کی اولاد ہے. وہ ذرائع اعلیٰ چاروں صوبوں سے پوچھو تم غلام قادیانی کو نبی مانتے ہو, سب کہیں گے کہ ہم اس لانتی کو نبی نہیں مانتے. غلام قادیانی ان سب کو بھی کہتا ہے اگر تم مجھے نہیں مانتے تم بھی کنجری کی اولاد ہو. اور چاروں صوبوں کے جو گورنر ہیں ان سے پوچھو وہ بھی کہیں گے اس لانتی کو ہم نبی نہیں مانتے. یہ غلام قادیانی ان کو بھی کہتا ہے تم کنجری کی اولاد ہو. تو جن جو ان سب کو کنجری کی اولاد کہتا ہے کم از کم اس کنجر کے سینے پر چھرا گھبونے کے لیے ملک پاکستان میں 7 ستمبر کی چھٹی تو کر دو. یہ جتنے بھی علماء ہیں خطبا ہیں انہیں چاہیے کہ اس مہینے میں بھرپور طریقے سے اپنے اپنی مساجد میں ختم نبوت کیے موضوع پر عنوان پر تقریریں کریں. خاموش رہنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے چونکہ حکومتی سطح پہ اس مسلک کو عروج دینے کے لیے, اس مذہب کو عقیدہ ختم نبوت کو عروج دینے کے لیے, تعارف کروانے کے لیے, پہچان کروانے کے لیے 7 ستمبر کی چھٹی ہونی چاہیے تھی مگر چھٹی نہیں ہے. اب قوم کو آگاہ کرنے کے لیے, آنے والی نسل کو بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خاتم الرسل ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی کے آنے کی گنجائش ہے نہ کسی رسول کے آنے کی گنجائش ہے. لہذا جو کسی نبی کے آنے کو ممکن بھی جانے وہ بھی کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر ہم ایسی گفتگو نہیں کرتے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان مرضیوں کو مسلمان سمجھ بیٹھتے ہیں, اور کئی لوگوں نے دوسرے مرضیوں کے ساتھ مسلمانوں کے مرضیوں نے مسلمانوں کے ساتھ رشتے داریاں جوڑی ہوئی ہیں. ان کو بھی اس بات پہ آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے, ان کی ہم سے کوئی مذہبی اور اسلامی اعتبار سے کوئی نسبت نہیں ہے. اس لیے آگاہ کرنے کے لیے یہ خطبات انتہائی ضروری ہیں. خاموشی کا نقصان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس منصب علم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ وہ تو صاف کہہ گیا ہے جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجری کی اولاد ہے. حکمرانوں کو سوچ لینا چاہیے, کوئی ایسے اقدام ملک میں کرنا چاہیے جس سے ثابت کرو کہ اے مرزائی کنجرو تم کنجری کی اولاد ہو, جو تجھے نبی نہ مانے وہی سچا مسلمان ہے, تم خود کنجری کی اولاد ہو. حکمرانوں کو وہ سنا گیا جیسے میں نے پہلے عرض کیا, سب کو بتا گیا ہے کہ تم مجھے نہیں مانو گے تم کنجری کی اولاد ہو. تو جس کو اتنی شدید گالی دی جائے وہ حکمران پھر بھی کوئی انتقامی کاروائی نہ کریں تو انہیں بھی سوچ لینا چاہیے ہم کس پلڑے میں جا رہے ہیں. اللہ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا, ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا, اٹھو گھر گھر پہنچا دو بیان ختم نبوت کا, اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا. الہی شان نورانی کی قبر پہ رغبت برسے, الہی شان نورانی کی قبر پہ رغبت برسے, بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا, بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا, اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا, ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. لبئی لبئی لبئی یا رسول اللہ لبئی لبئی لبئی لبئی یا رسول اللہ لبئی لبئی لبئی یا رسول اللہ لبئی لبئی لبئی یا رسول اللہ لبئی لبئی لبئی یا رسول اللہ لبئی. کے لیے خطاب دے رہا ہوں. راولپنڈی کی سرزمین سے آئے ہوئے ہمارے مہمان تحریک لبیک یا رسول اللہ, تحریک لبیک اسلام کے رہنما جناب حضرت علامہ مولانا مفتی مدثر رضوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیر, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم معصومیہ, لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين. آتے رہے ہیں انبیاء کما قیل لہم, آتے رہے ہیں انبیاء کما قیل لہم, والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم, یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام, اور آخر پہ ہوئی مہر کے اکمل تو لکم. بعد از حمد و صلاۃ و نعت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت اسرا کے دولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج مرکز صراط مستقیم میں ایک تاریخی دن کی یاد میں عظیم و شان تاریخ ساز ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. مجھ سے قبل بھی علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، دیگر علماء بھی گفتگو فرمائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل کنز العلماء قائد اہل سنت مفکر اسلام وارث علوم اعلی حضرت حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالی، چیئرمین تحریک لبیک کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ انشاءاللہ آج کی کانفرنس میں اپنا تحقیقی مقالہ بھی پیش فرمائیں گے. اللہ تعالی جملہ علماء اہل سنت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور ہم سب کو علماء کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرکز صراط مستقیم کے سٹیج پہ بولنا اگرچہ انتہائی مشکل کام ہے، مگر اللہ کے فضل سے یہ سٹیج امام احمد رضا راہی محلہ کے سچے وارثوں کا سٹیج ہے. حضرت مجدد الافسانی راہی محلہ کی جو فکری اور روحانی اولاد ہے، یہ ان کا سٹیج ہے. اور مشکل کام کر گزرنا، وقت اور حالات کو پیش نظر نہ رکھنا، باطل سے ٹکرا جانا، یہ ان بزرگوں سے اللہ کے فضل سے ہمیں وراثت میں ملا ہے. اور حضور سیدی کنز العلماء حافظ اللہ تعالی انہی بزرگوں کے فیض کو بانٹ رہے ہیں. اور یہ جو مرکز صراط مستقیم ہے، یہاں وطن عزیز کے ہر شہر سے، ہر علاقے سے، کونے کونے سے یہاں پر جو تشنگانے علم اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے آتے ہیں، تو یقیناً یہ انہی بزرگوں کا فیض اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے اس مرکز کا رخ کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے یہاں پر فیضان امام احمد رضا اور فیضان حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ کے جام بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں. آج کی یہ کانفرنس 7 ستمبر کو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر انعقاد پذیر ہے. 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک تاریخ ساز جو فیصلہ کیا، اور قانون سازی کے اعتبار سے جو تاریخ رقم کی، تو اللہ کے فضل سے آج اس دن کی یادگار کے طور پر یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی ہے. اور یہ تاریخ ساز جو دن بنا، تو جن کی وجہ سے بنا، الحمدللہ ہم ان کابرین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں آج اس مرکز صراط مستقیم میں، بالخصوص حضرت سیدنا امام احمد شاہ نورانی صدیقی رحمہ اللہ اور آپ کے دیگر جملہ رفقاء کہ جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے، جن کے الہی کلمات الحق کی بدولت، اور جن کا ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے لازوال جو کردار تھا، تو اس کردار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جو عظیم کامیابی عطا فرمائی کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے آئین میں، پاکستان کی قانون میں قادیانی مرزائی جو کہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، جو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء اولیاء کے، صحابہ والے بیت کے بدترین گستاخ بھی ہیں، تو ان ملعونوں کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے آئین میں کافر و مرتد قرار دیا گیا. اب یہ پہلو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اگرچہ یہ جو بدبخت ٹولہ تھا مرزائی قادیانی، ان کے رد میں، ان کے کافر اور مرتد ہونے کے اعتبار سے ہمارے اکابر سینکڑوں کتب تصنیف فرما چکے تھے، ان پر جو کفر و ارتداد کا فتویٰ جو ہے وہ صادر ہو چکا تھا، شرق تا غرب ہر طرف سے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے ان ملعونوں کے کفر کو بیان کیا. یہاں تک کہ سب سے پہلے مرزا قادیانی ملعون کے خلاف جس ہستی نے فتوی کفر صادر کیا انہیں دنیا مجدد و ملت اشعہ امام احمد رضا رحمہ اللہ سے یاد کرتی ہے۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ نے سب سے پہلے مرزا قادیانی پر حکم کفر صادر فرمایا، پھر اسی طرح مرزا قادیانی ملعون اور اس کے متابعین کے رد میں سب سے پہلے جو مستقل کتاب تحریر ہوئی وہ حجت الاسلام سیدی حامد رضا خان شہزادہ اعلی حضرت رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر یہ تسلسل آگے چلتا رہا، ہمارے اکابر علماء نے، مفتیان کرام نے اور جو ممبران وارثان ممبر و محراب تھے انہوں نے مرزا قادیانی ملعون کے کفر کھول کھول کے واضح کیے، مگر یہ ایسا ملعون اور بک بک ٹولا تھا کہ اس کے باوجود یہ عامت الناس کے اس مغالطے میں ڈال رہا تھا کہ ہم بھی چونکہ تمہاری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح مساجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح اذان دیتے ہیں اور ہم بھی ظاہری اعتبار سے مسلمانوں والا ہی حلیہ اور خد و خال رکھتے ہیں، لہذا ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں تم کافر کیوں کہتے ہو؟ تو اللہ کے فضل سے یہ جو ان کا مغالطہ تھا اور اس مغالطے میں بہت سارے مسلمان کہ جو دین سے دور تھے اور بنیادی عقائد کے اعتبار سے بھی وہ علم نہ رکھتے تھے وہ ان کے مغالطے میں معاذ اللہ ان کے جال میں پھنسنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ ضرورت تھی جس کو علامہ شاہ نورانی رحمہ اللہ نے محسوس کیا اور آپ نے پھر قومی اسمبلی کے فلور پر یہ قرارداد پیش کی کہ قادیانی ملعون یہ عقیدہ ختم نبوت یعنی ضروریات دین کے منکر ہے، یہ انبیاء کے گستاخ ہے، مگر اس کے باوجود یہ ضروریات دین کے منکر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تو اب ان کا مسلمان کہلانا یہ معاذ اللہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے، تو اس دھوکے سے امت مسلمہ کو بچانے کے لیے، امت المسلمین کے ایمان کے تحفظ کے لیے علامہ نورانی نے اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی کہ ان کو پاکستان کے آئین میں کافر ڈکلیئر کیا جائے اور اسلامی شاعر کی استعمال کرنے کے اعتبار سے ان پر پابندی عائد کی جائے۔ تو الحمدللہ علامہ نورانی رحمہ اللہ کی یہ قرارداد اور پھر دیگر آپ کے جتنے رفاکار تھے ان سب کی محنتوں سے، کاوشوں سے، کوششوں سے اللہ کے فضل سے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی وہ اپنے حتمی اور منطقی نتائج کو پہنچی اور نتیجہ کے طور پر قادیانیوں کو، مرزیوں کو، ان ملعونوں کو پاکستان کے آئین میں کافر و مرتد قرار دیا گیا اور اسلامی شاعر کی ان پر پابندی لگا دی گئی کہ ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو تھا اس دن کی اہمیت کے اعتبار سے کہ یہ دن کیسے اہمیت کا حامل بنا اور ہمارے اکابر نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں ان ملعونوں سے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے اعتبار سے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل میں داخل کرتے ہوئے موجودہ حالات کے تناظر میں چند پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت اللہ کے فضل سے یہ جمعی عقیدہ ہے اور قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت شدہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے میں شک کو دخل دینا یہ بھی کفر ہے اور جو شک کو دخل دیتا ہے وہ بھی معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مگر اس وقت عقیدہ عصمت کی آڑ لے کر عقیدہ ختم نبوت کو جٹلانے کی جو تحریک چلی ہے تو اللہ کے فضل سے میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے مرزا ملعون کے خلاف فتویٰ صادر کیا بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے، سب سے پہلی مستقل کتاب مرزا ملعون کے رد میں لکھی امام احمد رضا کے بڑے شہزادے حجت الاسلام حامد رضا خان نے، اور جس وقت اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کے لیے قرارداد پیش کرنے کی ضرورت تھی اس وقت میرے امام کے روحانی بیٹے اور میرے امام کے خلیفہ خاص سیدی شاہ علیم عبدالعلیم صدیقی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند علامہ نورانی نے یہ کردار ادا کیا، مگر آج جس وقت ختم نبوت کے منکرین نے اپنا بیس بدل کر عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، یعنی بظاہر وہ ختم نبوت کا نعرہ بھی لگاتے رہے اور تاجدار ختم نبوت کے عنوان پر کانفرنسز بھی کرتے رہے، مگر عقیدہ معصومیت کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے لوازمات میں شامل ہے اس کو معاذ اللہ جھٹلانے کی کوشش کی گئی، اور صدیوں سے جو عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقیدہ تھا اس کو جب جھٹلایا گیا تو تب بھی اللہ کے فضل سے اس عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے جو شخصیت برسر میدان موجود ہے اور ہر جہت پر دشمنوں کو نہ کو چنے چبوا رہی ہے اور باطل کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر رہی ہے، وہ شخصیت کوئی اور نہیں رب کعبہ کی قسم، یہ بھی میرے امام کے روحانی بیٹے اور وہ عظیم شخصیت جنہیں میرے امام کے مرکز یعنی مرکز آل سنت بریلی شریف سے بھی ورث علوم آل حضرت کا لقب ملا۔ آج اللہ کے فضل سے عقیدہ ختم نبوت پر جب بیس بدل کر حملہ کرنے کی اور ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو امام احمد رضا کے مجدد الافسانی کے روحانی بیٹے کنز العلماء مفکر اسلام قائد ملت اسلامیہ نے بد مذہبوں کے اس بدلے ہوئے بیس کو بھی پہچان کر امت کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی تصویر کو بالکل واضح بیان فرمایا، اور عقیدہ معصومیت جو در حقیقت عقیدہ ختم نبوت کا ہی ایک تتمہ ہے، اس لیے کہ نبوت کے لیے معصوم ہونا یہ لازم ہے، معصوم ہونا یہ نبوت کی ضرورت ہے، اور پھر ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو عصمت ہے یہ بشریت میں فقط خاصا بھی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ تو جب اس ایک طرف نبوت کے ساتھ جب عصمت کا انکار ہوا تو تب بھی رب کعبہ کی قسم امام جلالی نے اپنا کردار ادا کیا، اور یہ بات واضح طور پر دنیا بھی اشکارا کی ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم بھی ہے، وہ ہر طرح کے گناہ سے پاک ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، اور جن بدبخت خارجیوں نے نصبیوں نے معاذ اللہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کا انکار کیا امام جلالی نے ان کا بھی نطقہ بند کیا۔ یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ تمام حضرات تشریف رکھیں بلا تاخیر. جو فضلاء کرام جامعہ کے تشریف لائے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں اور تھوڑا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. حضرات کافی رش ہے, تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. فضلاء کرام جو تشریف لائے ہیں جامعہ کے وہ آگے تشریف لیں, بالکل آگے تشریف لے آئیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت. زور سے بولیں تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم معصومیت, تاجدار ختم معصومیت, تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ والا شان جناب تخت لیگر مفکر اسلام جناب محترم محمد عبداللہ سرور جلالی صاحب. میں آپ سے گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تاج دار ختم نبوت, تاج دار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت لبيك لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك لبيك يا رسول الله حسسل حق حسسل حق حسسل حق حسسل حق حسسل حق حسسل حق حسسل حق حسسل حق حسسل حق باكستان منايا ہے باكستان منايا ہے باكستان منايا ہے پاکستان منایا ہے پاکستان منایا ہے پاکستان منایا ہے پاکستان منایا ہے پاکستان منایا ہے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا رسول اللہ سچا ہوگا رسول اللہ سچا ہوگا یہ جو دوست اب آپ سائٹ پر کھڑے ہیں یہ برامدے میں جگہ ہے یہ خالی جگہ ہے یہ فل کر لیں ذرا اس طرف ہو جائیں تھوڑا سا تکلیف کریں جو باہر سے آ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہ خالی جگہ فل کریں ادھر پیچھے اور یہ برامدے میں جگہ ہے اور اوپر بھی اگر کوئی دوست احباب بعد میں آتے ہیں اوپر بھی ان کے لیے کرسیاں بٹھا کر اہتمام کر دیے جائے بڑی تعداد میں دوست احباب اس وقت تشریف لا رہے ہیں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں جو مرکز صراط مستقیم میں 7 ستمبر 2021 میں اس وقت رونق افروز ہے مرکز صراط مستقیم میں بڑی بڑی شخصیات اس وقت تشریف لا چکی ہیں اس سے پہلے کہ مفکر اسلام کا خطاب شروع ہو تحریک لبیک اسلام کے امیر جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ امین اللہ نبیل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں اظہار خیال فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم المعصومين بعد الحمد والصلاة ہمارے دلوں کی دھڑکن سنیت کی پہچان اعلی حضرت کے علم کا مظہر مجدد الف ثانی رحم اللہ تعالی علیہم کے افکار کا عکس حضور مفکر اسلام قبلہ کنز العلماء اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول حق چار یا علی زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان وہ عظیم ہستی جو حضور قبلہ حافظ الحدیث رحم اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ اور جنہوں نے ہمیں قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام کی صورت میں ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ عطا کیا, حضرت قبلہ صوفی حاجی محمد سرور صاحب گوندل آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے, آپ کی زیارت بھی کریں اور اپنے سینوں کو ٹھنڈا کریں اور ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کریں. میں صرف اور صرف ایک بات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ تحریک لبیک اسلام کے پلیٹ فارم سے دو دن کی محنت کے بعد سوشل میڈیا پر جو کہ ہماری ٹویٹر ٹیم ہے اس نے ایک ٹرینڈ لانچ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے 4 بجے سے لے کر اب تک 13,000 سے اوپر ٹویٹ ہو چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ بھی کام ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پر بھی بہت ضروری ہے. میں اکثر جی عرض کرتا ہوں, ذمہ داران سے بھی گزارش کرتا ہوں اور اپنے کارکنان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر آدمی کے پاس نیٹ کی سہولت میسر ہے تو مہربانی کر کے جس طرح قبلہ قائد محترم گفتگو کے ذریعے ان ملعون قادیانیوں کو ناکوں چنے چڑھواتے ہیں, ان ملعون رافضیوں کو ناکوں چنے چڑھواتے ہیں, اسی طرح خارجیوں کی بولتی بند فرماتے ہیں, ان کے فیض یافتہ ہوتے ہوئے ہماری عوام اہل سنت کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی ٹویٹر ٹیم کو کہ جنہوں نے تھوڑے عرصے کے اندر الحمدللہ 3 سے 4 گھنٹے کے اندر 5 گھنٹے کے اندر اتنا زبردست جو ہے وہ ٹرینڈ جو ہے اس کو لانچ کیا. اور آپ احباب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو یوز کریں, خصوصاً ٹویٹر کے اوپر اپنے اکاؤنٹ بنائیں تاکہ پوری دنیا کے اندر اس بات کا پتا چلے کہ قادیانی کل بھی کافر تھا, قادیانی آج بھی کافر ہے اور قادیانی تا قیامت کافر رہے گا. جب ہمارے اسلاف نے 1974 کے اندر قبلہ شام نورانی رحم اللہ تعالی علیہ نے اپنی محنت کاملہ سے ان ملعونوں کو حکومت پاکستان کے اندر اسمبلی کے پلیٹ فارم پر ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا, تو ہم وہی سبق لیتے ہوئے اپنی آخری سانس تک ان کے جو ہے کافر کافر قادیانی کافر ہر پلیٹ فارم پر ان کو جو ہے یہ سبق سناتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں پر قبلہ قائد محترم کا سایہ تادیر قائم فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں, اب میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں. اہل سنت کے ماتھے کا جھومر, اہل سنت کی شان, ہم سب کی پہچان, مفکر اسلام, عاشقوں کے سالار, دور حاضرہ میں باطل قوتوں کا سیسا پلائی دیوار بن کر مقابلہ کرنے والی شخصیت, ہر باطل فرقے کے کھڑے کیے ہوئے سوالات کا مدلل جواب اور باطل شکن حملے کرتے ہوئے دلائل کی روشنی میں جو شخصیت ہم وقت ہمیں نظر آتی ہیں, میں انہی کو دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں. مفکر اسلام, مجاہد اہل سنت, قائد اہل سنت, کثیر الجہاد شخصیت, حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی, چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے نعروں کی گونج میں مائک آپ کو پیش کر رہا ہوں. اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے. نعرہ تکبیر, زور سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم معصومیت, تاجدار ختم معصومیت. لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ. جتنے بھی فضلاء جامعہ جلالیہ مرکز صراط مستقیم تشریف لائے ہیں, قبلہ استاد محترم کی طرف سے حکم ہے کہ یہ پھٹیوں کے قریب آ کر بیٹھے. قبلہ استاد صاحب کا حکم ہے, یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں, چھوٹے بچے جو ہیں میں گزارش کروں گا ان کو جگہ دیں, جو فضلاء ہیں ہمارے مرکز کے یہاں کے, تو وہ یہ آگے جو پھٹیاں لگی ہیں یہاں آ کر تشریف رکھے. قبلہ ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے کہ آگے آ کر جو ہے وہ تشریف لے آئے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلیک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے حضرات محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلیک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلیک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولا یصلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ستمبر 7 کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے ستمبر 7 کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے ایاں ہو ہر مسلمان پہ کہ کافر قادیانی ہے ہوا ہے جو بھی منکر مذہب ختم نبوت کا ہوا ہے جو بھی منکر مذہب ختم نبوت کا نہیں ایمان اس کا نہ ہی باقی مسلمانی ہے چلی تحریک جب ختم نبوت کی یمامہ سے چلی تحریک جب ختم نبوت کی یمامہ سے ابھی تک تھم نہیں پایا جو جذبہ ایمانی ہے دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بتایا کھول کے مطلب کیا آخر زمانی ہے کیا مبہوت جس نے برملا مرزا کے چیلوں کو کیا مبہوت جس نے برملا مرزا کے چیلوں کو اسی کردار و عظمت کا ہمالہ شاہ نورانی ہے نبی کی شان پہ پہرا دیا ہم نے زمانے میں نبی کی شان پہ پہرا دیا ہم نے زمانے میں اسی عنوان پہ ممتاز غازی کی کہانی ہے مضمون قائم ہے کہ عقیدہ ختم نبوت و معصومیت کے تحفظ کے لیے ایک مستقل وزارت قائم کی جائے, اور اسی مقصد کے لیے ختم نبوت نیشنل کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے, جن کی ذمہ صرف اور صرف ان لوگوں کی سازشوں پر نظر رکھنا ہو جو عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم معصومیت کے خلاف نقب زنی کرتے ہیں. کسی لحاظ سے بھی جب ان کی طرف سے کوئی شر ہو تو یہ وزارت اور یہ نیشنل کونسل فوراً اس کا تدارک کرے. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار خواہ کسی روپ میں ہو اس سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے. یہ کسی روپ سے کی وضاحت میں اپنے مقالے میں کروں گا کہ معاشرے میں کتنی طرح ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے. معاذ اللہ مرتبہ نبوت یا وحی کا اپنے لیے دعویٰ کرنا یا کسی اور کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتبہ نبوت یا وحی کا اقرار کرنا, یہ واضح طور پر انکار ختم نبوت ہے. ایسے لوگ کسی ٹائٹل کے تحت بھی ہوں وہ دائرہ اسلام سے قطعی طور پر خارج ہیں. انکار ختم نبوت کے فتنہ کی ہر صورت ہر شکل اور ہر انداز کو آنی ہاتھوں سے کچلا جائے. دوسرے نمبر پر ملک کی کلیدی آسامیوں کو قادیانیوں سے پاک کیا جائے. قادیانی اسلام اور پاکستان دونوں کے دشمن ہیں, اس سے بچاؤ کے لیے ہر شعبہ کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کیا جائے. مختلف حکومتی مناصب پر غیر منتخب اور مشکوک عناصر بیرون ملک سے آ کر براجمان ہو جاتے ہیں, وہ اس ملک کو لوٹتے ہیں, اس کے آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں, ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اور پھر روپوش ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایسے جو اچانک نہ وہ اس ملک کے انتخابات کی روشنی میں منتخب ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا یہاں کوئی نام و نشان ہوتا ہے, وہ کسی ایجنڈے پر آتے ہیں, جس طرح اس حکومت میں بھی ایسے کوئی لوگ موجود ہیں, ایسے لوگوں سے حکومت کو پاک کیا جائے. اگرچہ یہ تو آپ سارے جانتے ہیں کہ حکومت خود سارے کی ساری اس کی حیثیت کیا ہے, لیکن پھر بھی یہ ہماری ایک آواز ہے آج کے دن کے لحاظ سے کہ ایسے لوگ بہت خطرناک ہیں, اور اس وقت بھی وہ اپنی نہایت ہی خطرناک کاروائیوں میں مصروف ہیں. ایسے تمام لوگوں کو عہدوں سے ہٹایا جائے. ملک کی مشینری میں موجود قادیانی, بھارت, اسرائیل, امریکہ اور یورپی یونین کے جاسوس ہیں. حساس اداروں کو, حساس اداروں اور حساس مقامات کو اور حساس دستاویزات کو ان خطرناک لوگوں سے محفوظ رکھا جائے. قادیانیوں اور قادیانیت نوازوں کے خلاف یکساں پالیسی اپنائی جائے. اس فتنے کے خلاف، بالخصوص جو ختم نبوت کا انکار مرزا قادیانی کی شکل میں ہوا، ہمارے اکابرین نے بہت ہی ایمان افروز اور جاندار کردار ادا کیا، وہ قلم سے ہو یا تحریک و تنظیم کی شکل میں ہو۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، حضرت سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی قدس سر العزیز اور دیگر بہت سے اکابر نے قلم کے ذریعے بہت شاندار جہاد کیا، اور پھر جب اس فتنے کے خلاف تحریک و تنظیم کا دور آیا، مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ تعالی اور بالخصوص قائد اہل سنت امام برحق حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز نے اس فتنے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر سنہری کردار ادا کیا، اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ملک بھر میں طوفانی دورے کیے، اور جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کو قائل کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ قرارداد منظور ہوئی کہ جو ہماری پارلیمنٹ کے لیے قیامت تک عزت کا نشان ہے۔ اس کی اقتدا میں دوسرے چند ممالک نے پھر قرارداد قادیانیوں کے خلاف منظور کی، لیکن سب سے پہلے یہ سہرا جس پارلیمنٹ کو ملا وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اور یہ کردار ادا کرنے کا سارا سہرا حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابرین اہل سنت جو آپ کے ساتھ تھے ان کے سر ہے۔ یہ فتنہ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی بڑی تیزی سے، چونکہ اس کے پیچھے پوری یورپی یونین ہے، اسرائیل ہے، بھارت ہے، امریکہ ہے، یہ فتنہ آگے بڑھ رہا ہے۔ 7 ستمبر کا دن منانے کا مقصد ایک طرف تو اپنے اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کو ایصال ثواب کرنا، اور تمام شہداء ختم نبوت یہ آخری عہد تک جنہوں نے اس مسئلہ میں اپنی جانیں دیں ان سب کے لیے ایصال ثواب کرنا اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور دوسری طرف نسل نو کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ فتنہ انکار نبوت ختم نہیں ہوا، ابھی اس کے مقابلے میں بہت سا کام کرنا باقی ہے۔ آج کی اس کانفرنس میں اعلامیہ کا ایک حصہ ملک میں موجود ان گستاخوں کے لحاظ سے ہے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو شدید خطرہ ہے۔ یہ پاکستان کلمہ اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، مگر اس میں امر جلیل جیسے ملعون علل اعلان اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہے ہیں، توہین رب ذوالجلال انہوں نے کی، اور ہمارے شدید مطالبہ کے باوجود ابھی تک اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ سندھ میں نصابی کتابوں کے اندر اسے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایک جلا نقوی جو اپنے آپ کو شہنشاہ نقوی کہلاتا ہے، اس ملعون نے بار بار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اگرچہ اس کے بارے میں ایف آئی آر کٹی مگر اسے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. ہمارا مطالبہ ہے عمر ذلیل کو اور اس جلا نقوی کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے, اور اس کے ساتھ وہ ملعون عبد الرحمن سلفی جس نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ اہل بیت کی توہین کی, جس کے تعاقب میں ہم مسلسل ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کانفرنسز کر کے رائے عامہ کو بیدار کر رہے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے اسے بھی گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آپ سب کو یہ مطالبات منظور ہیں؟ امجد جوہری ملعون, آصف علوی ملعون, سیفی علی خان ملعونہ, حامد سلطانی ملعون, ان کے سمیت حیدرآباد میں جن لوگوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ چاکیں کی چکوال کے اندر, قصور کے اندر جنہوں نے گستاخیاں کی, بالخصوص جنہوں نے کوہاٹ کے اندر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے گستاخانہ خاکے بنائے, اور دو دن پہلے آزاد کشمیر کھڑی شریف کے مضافات میں ایک قدیمی اہل سنت کا مرکز سموال شریف تقریباً اڑھائی صدیوں سے وہاں پر بزرگان دین کے مزارات موجود ہیں, وہاں دو دن پہلے دن دہاڑے پولیس کی موجودگی میں مزارات پر مسجد پر حملہ کیا گیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معاذ اللہ گالیاں دی گئیں, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام جہاں جہاں لکھے ہوئے تھے وہاں پہ معاذ اللہ پلید خون لگایا گیا. یہ سب کچھ پولیس کے سامنے ہوا, اس کی بھی ایف آئی آر اگرچہ درج ہو چکی ہے مگر ابھی تک مزید کوئی کاروائی اس سلسلہ میں نہیں ہوئی. تحریک صراط مستقیم کے آزاد کشمیر کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ محمد اعجاز مصطفی صاحب اور دیگر احباب کی ہم مزید ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ وہ اس سلسلہ کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کر کے حکومت کشمیر سے ان بدماشوں غنڈوں اور گستاخوں کے خلاف اپنا اہنی کردار ادا کریں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت کشمیر کو مجبور کریں. آج کے اس اجتماع میں جہاں ہم حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی, حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری, غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی, امام العلماء حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی اور مولانا عبدالستار خان نیازی, مولانا عبد المصطفیٰ ازہری, دیگر جتنے قائدین نے کسی جہت میں بھی اس قرارداد کے لیے محنت کی, ان کی ارواح کو ایصال ثواب جہاں ابھی کیا جائے گا وہاں حضرت پیر سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب منڈی بورے والا کے ساتھ جن کا تعلق تھا اور چند دن پہلے ان کا وصال ہوا, ان کو بھی, مشتاق سلطانی صاحب کو بھی ایصال ثواب کیا جائے گا. اور بالخصوص جب پچھلے سال اس دن میں جیل میں تھا اور اسی 6-7 ستمبر کو سیال شریف کے عظیم روحانی پیشوا حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی قدس سیر العزیز کا وصال ہوا اور ان کا زندگی کا آخری اعلامیہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے تحفظ اور خلفائے راشدین کے تحفظ کے لیے تھا, آج ان کا چونکہ سالانہ عرس بھی ہے تو اس بنیاد پر انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کو ایصال ثواب کیا جائے گا. اعلامیہ کا بقیہ حصہ مقالہ کے آخر میں ہوگا. اب تمام حضرات ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل شریف پڑھ کے شیخ الحدیث علامہ ارشاد احمد حقانی جلالی صاحب کے ملک کریں, وہ وہیں بیٹھے ہوئے اس سلسلہ میں دعا کرتے ہیں. ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل شریف پڑھیں. آمین آمین. آمین. اور سورت اخلاص کی تلاوت کی اس کو تیری بارگاہ مبارکہ میں اس حال و پیش کرتے ہیں, تو اپنے فضل سے اپنی شان کریمی کے لائق اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین تیرے فضل کے مطابق اس پہ جو ثواب حاصل و مرتب ہوا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں قبول و پسند فرما. آمین. اور روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو پہنچا. آمین. یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف سے اور آپ کے وسیلے پاک سے جناب حضرت آدم اعلیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے بھی اہل ایمان مرد و زن بچے بوڑھے نوجوان دنیا سے گئے حفظ مراتب کے لحاظ سے سب کی ارواح کو پہنچا. یا الہ العالمین خصوصاً جن افراد کا قبلہ کنز العلماء نے نام لیا ہے بطور خاص ان کی ارواح کو پہنچا. شہدائے ختم نبوت کی ارواح کو پہنچا. جن جن ہمارے اکابرین نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے ان کی ارواح کو پہنچا. خصوصاً امام برحق امام اہل سنت مولانا شام نورانی صدیقی علیہ رحمہ کی روح پاک کو پہنچا. یا الہ العالمین ان کی جرت سے ان کی ایمانی مذہبی غیرت سے ان کے تقوی و پرہیزگاری سے ہم سب کو وافر حصہ عطا فرما. جیسے جرت کے ساتھ استقامت کے ساتھ انہوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ہم سب کو اسی استقامت و جرت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ختم نبوت کے عقیدہ پر ہمیں پہرہ دینے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ جو انتظامیہ کے احباب الغالبون کے ہیں علماء کرام کو آگے جگہ دیں, اور جو کارکنان عوام کے لیے جگہ نہیں تو اوپر چھتوں پر جو جگہ ہے اس طرف ان کو بھیجیں تاکہ کھڑے کھڑے یہ تھک نہ جائیں. ابھی گجر صاحب رونق فروز ہو رہے ہیں اور دیگر تمام جو بھی علماء آ رہے ہیں ان سب کو اچھی جگہ پر بٹھائیں تاکہ نہایت ہی اہم مقالہ ہے اسے وہ اچھے طریقے سے سن سکیں. ایک بار سارے نعرہ بلند کریں. رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. امت مسلمہ پر جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا جواب دینا تو درکنار گننا بھی مشکل ہے. ہما بدن تار تار شد پمبا کجا کجا نہم. عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے ہمیں ایک نئے طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک نئی جہت سے اس میدان کے اندر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اہل سنت و جماعت میں اس موضوع پر کافی بیداری ہے، اور جس کے لیے ماضی بعید اور ماضی قریب کی جو جد و جہد ہے، بالخصوص حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کا جو کردار ہے، اس کے نتیجے میں جو بیداری آئی ہے، اور پھر ختم نبوت کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کورسز ہو رہے ہیں، ختم نبوت کے اجتماعات ہو رہے ہیں، قادیانیوں کی جو سازشیں ہیں، مرزا ملعون کے جو خرافات ہیں، وہ عوام کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو قادیانیت کے فتنے کے لحاظ سے اویئرنس دی جا رہی ہے کہ کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیسے ان کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے، جتنا بھی ہو رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ اور ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی بڑی سوچنے کے قابل ہے کہ جب مرزا قادیانی ملعون نے ابھی یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا اور اس نے انکار ختم نبوت کا جرم ابھی نہیں کیا تھا، یا اس کے جرم کا ابھی لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا، اس سے پہلے ختم نبوت کا موضوع کیسے بیان کیا جاتا تھا؟ آخر یہ تو پورے دین کا قلعہ ہے، پورا دین اس قلعے کے اندر محفوظ ہے، اور کذابون دجالون پہلے بھی ہوئے جنہوں نے اس پہ حملہ کیا، اور نہ جانے کیا کچھ قیامت تک ہوگا۔ کس طرح ختم نبوت پہ کیا بیان کر کے ہمارے اسلاف مرزا قادیانی کے رد سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس وقت کیا بیان کر کے ختم نبوت کا مضمون بیان کرتے تھے، کیا بول کے ختم نبوت پہ پہرا دیتے تھے، کن دلیلوں سے عقیدہ ختم نبوت پر جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے نقب لگا رہے تھے ان کا جواب دیتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مرزا ملعون کا جتنا رد ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہو تو پھر بھی وہ زیادہ لعنتوں کا مستحق ہے، لیکن کچھ لوگ مرزا ملعون کو سامنے کر کے خود صدیوں سے جو نقب لگاتے آ رہے تھے ختم نبوت پہ، انہوں نے شکر کیا کہ ساری توجہ ان کی اس ملعون کی طرف ہو گئی ہے، شکر ہے ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا جو دور تھا ان سے مزید پہلے کا جو دور تھا، پانچویں چھٹی صدی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، اس وقت ختم نبوت کے مضمون کو جن دلائل سے بیان کیا جاتا رہا، پتہ نہیں آج وہ موضوع بند کیوں ہوئے۔ وہ دلائل چھوٹ کیوں گئے اور ان دلائل سے تسامو کیوں کیا جانے لگا؟ مرزا اور مرزا نواز، ان کے رد کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرا کوئی چور چوری کرتا رہے اور اس کو کوئی پوچھے ہی نہیں. اس کا بدستور رد ان اکابرین کی خدمات کے زیر سایہ ضروری ہے، مگر اس ملعون نے تو نقب لگایا کچھ دیر پہلے، اور ان سے کئی صدیاں پہلے جو نقب لگا بیٹھے اور آج تک وہ ہمارے گلیوں محلوں میں موجود ہیں، وہ کیوں خیر منا رہے ہیں اپنی؟ عقیدہ ختم نبوت کا عنوان ان کے رد کے بغیر کیوں گزر رہا ہے؟ ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد ملک کے طول و عرض کے اندر کیا جاتا ہے، اور پڑوس میں وہ بیٹھے ہوئے بالکل آرام سے ہیں کہ ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہمارے خلاف تو کوئی بولے گا ہی نہیں، جبکہ انہوں نے 14 صدیوں کے اندر ختم نبوت پہ حملہ کیا اور آج بھی کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر علم کلام کی ایک بہت بڑی کتاب ہے علم عقائد میں، اس کا نام ہے بحر الکلام. بحر الکلام، اور اس کے جو مصنف ہیں امام میمون بن محمد نصفی، 508 ہجری میں ان کا وصال ہوا. تو 5 صدیاں گزری تھیں جب امت کو اور ختم نبوت کا چیپٹر لکھا جا رہا تھا عقائد کی کتاب میں، تو ختم نبوت کے منکروں کا رد کیسے کیا جا رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ تو مواد نہیں تھا کہ مرزا کی 4 چبڑیں ذکر کر کے نعرے لگوا کے بات ختم کر دیں، مرزا ملعون تو بھی آئی نہیں تھا. اس وقت امام نصفی نے اس بحر الکلام کے اندر ایک فصل قائم کی. اب میں پوری تاریخ کا دھارا بدلنے کے لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں. یعنی جو کچھ بھی مرزے کو کوئی گالیاں بھی دے تو اچھا کر رہا ہے جتنی دے، مگر اصل ہے کہ اصل موضوع چھپ کیوں گیا، اصل چور آرام کیوں کر رہے ہیں؟ اصل چور یعنی یہ بھی تو چور ہے، مگر وہ کئی صدیوں سے جنہوں نے دین کو لوٹا ان کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں، اور وہ جس طرح چوری کرنے والا پکڑنے والوں کے ساتھ مل کے چور چور کہنا شروع کر دے، وہ اس انداز میں چل رہے ہیں. اور اب وہی چور آگے مزید چوری میں کچھ سیدوں کو لوٹ رہے ہیں، کچھ پیروں کو لوٹ رہے ہیں، کچھ مفتیوں کو لوٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ دلیر ہو گئے کہ جب ہماری طرف کسی کا دھیان ہی نہیں، انہوں نے ختم نبوت کا چیپٹر پورا مہینہ بیان کریں یا پورا سال بیان کریں، ہمیں تو کوئی ضرب لگے گی نہیں، تو پھر ہمیں مزید آگے بڑھ کے کچھ اور کرنا چاہیے. یہ باب ہے فصل ہے کس میں؟ فی اثبات ختم النبوات والرسالات بسیدنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب امت نے ابھی 5 صدیوں کا سفر تقریباً طے کیا تھا، اس وقت جب یہ کتاب لکھی گئی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے، تو انہوں نے سب سے پہلی ضرب کسے ماری؟ کون سب سے بڑا چور ہے ختم نبوت کا؟ یہ صفحہ نمبر 235 اس کتاب کا ہے. اور یہ کتاب وہ ہے کہ آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اس کا حوالہ دیا, مگر جب تخریج کی گئی تو ابھی اصل کتاب کسی کو نہیں مل رہی تھی کہ آل حضرت نے کہاں سے دیکھ کے لکھا, اور وہ جگہ فتاوی رضویہ میں خالی پڑی ہے نیچے تخریج کی جگہ. یہ کہتے ہیں اس سے پہلی فصل ہے فصل فی الرد علی غلاۃ الشیعہ, اس کے ساتھ والی ہے فصل فی الرد علی من قال بان الامام علی علیہ السلام یوحا الی. یہ دو فصلیں اس سے پہلے, یہ تیسری فصل فصل فی اثبات ختم النبوات والرسالات, کہتے ہیں وصنفهم منهم من الروافض. یہ پہلی لائن ہے کہ روافض کی ایک قسم ایسی ہے, قالوا انہوں نے یہ کہا بان الارض لا تخلو من نبی, ترجمہ کر دوں کہ انہوں نے کہا معاذ اللہ قیامت تک زمین کبھی بھی ظاہری سطح پر موجود نبی سے خالی نہیں ہوگی, کبھی بھی, صرف ایک نبی نہیں, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قیامت تک. انہوں نے کہا روافض نے کہ زمین پر کوئی نہ کوئی نبی ضرور موجود ہوتا ہے. پھر وَالنَّبُوَّةُ سَارَتْ مِيرَاسًا لِعَلِيٍّ رضی اللہ عنہ, یہ ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے پانچویں صدی ہجری کے اختتام پر, کہ ختم نبوت بیان کرنا ہے تو ان لوگوں کا رد کرو. اس وقت کیا کہتے ہیں یہ؟ وہ کہتے ہیں وَالنَّبُوَّةُ سَارَتْ مِيرَاسًا لِعَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نقل کفر کفر نباشد مولا علی کو ورثے میں ملی. وَالنَّبُوَّةُ سَارَتْ مِيرَاسًا لِعَلِيٍّ رضی اللہ عنہ, صرف ان تک نہیں, کہتے ہیں وَأُولَادِ ہی, نبوت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ان کے بقول ورثے میں ملی, نبوت حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور باقی آگے قیامت تک کے لیے جو اولاد ہے نبوت ان کو ورثے میں ملی. اب مرزا ملعون تو کسی رعایت کا حقدار نہیں, لیکن یہ لوگ کیوں حقدار قرار پائے رعایت کے؟ میں بطور چیلنج کہہ رہا ہوں, اس سال کی ساری ختم نبوت کانفرنسیں آپ دیکھ لیں اہل سنت کی, وہ دوسرے طبقے کی تو بات ہی نہیں, وہ قاسم نانوتوی کے, وہ تو خود چور دروازہ کھولنے والے ہیں, ابھی اس کا آپریشن بھی تحذیر الناس کا باقی ہے. وہ لوگ کسی سمندر کی تہ میں اتر کے کانفرنس کریں یا مینار پاکستان کے اوپر جو اس کا بنا ہوا چونچ ہے وہاں بیٹھ کے کریں. میر بھی کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی غدار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ہمارے چبل قسم کے کچھ کارکنان جی ختم نبوت میں ہم ایک ہیں, کھوتو سمجھو تو صحیح ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ مرزا کا تو دروازہ ہی اس قاسم نانوتوی نے کھولا تھا, اور اسی پر تو مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے مناظرہ کیا تھا پارلیمنٹ میں. اور اس مصنف کا حوالہ جب پیش کیا گیا کہ وہ کہتا ہے اگر بطور فرض مان بھی لیں تو ختم نبوت میں کوئی نیا نبی پیدا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ حوالہ اسمبلی کے فلور پر پیش کیا جا رہا تھا جب محمود مفتی بھی بیٹھا ہوا تھا, اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا اگر نبی آنے سے فرق نہیں پڑتا تو مرزا کے آنے سے کیوں پڑا ہے. تو مولانا نورانی نے کہا ہم جیسے تجھے کافر مانتے ہیں ایسے ہی اس مصنف کو بھی کافر مانتے ہیں. تو وہ جو بیٹھے تھے مفتی محمود سمیت سارے, مولانا نورانی جب باہر نکلے تو ہاتھ چوم کے کہا کہ اگرچہ ہمارے ابے کو ہی کافر کہا ہے مگر آج ختم نبوت کا مناظرہ جیتا تب ہی جا سکتا تھا جب ہمارے ابے کو کافر قرار دیتے, ورنہ قادیانی کو جواب ہی کو نہیں دے سکتا تھا. تو ختم نبوت مرزا ملعون کے دعوے سے پہلے اس کے رد کے لیے ضروری تھا روافض کا رد کرنا. یہ بلا کس نے دیا؟ آج پوچھو تم کہ نبوت کے ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جلسہ کرنا ہے, عوام سے پوچھو تو وہ یہ سمجھیں گے کہ قادیانیوں کے خلاف ہی کرنا ہے, حالانکہ قادیانیوں کے خلاف بھی کرنا ہے اور جو ان سے بڑے مجرم بڑے صدیوں کے سفر کے لحاظ سے ظلماتم بعد وہ فوق آباد, ورنہ مرزے میں بھی کوئی کمی نہیں کفر اور لعنت کے لحاظ سے, لیکن دیکھو ان کو چھٹی کیسے ملی ہوئی ہے. یہ سبب ہے. آج پڑھ لو تم یورپی یونین کا پاکستان سے مطالبہ کہ پاکستان کے اندر اقلیات پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ جو وہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں. تو جہاں وہ اقلیات میں قادیانی کا ذکر کرتے ہیں وہاں ساتھ ہی اس ٹولے کا روافض کا بھی ذکر کرتے ہیں. انہیں تو پتا ہے ہم بھول گئے, انہیں پتا ہے کہ انہیں کس نے کتنا کام دیا اور کتنا دے گا. لہذا اس سلسلہ کے اندر میں چند حوالہ جات عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. یہ تفسیر روح البیان, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء میں سے بہت تھوڑے ہیں جو کتابیں پڑھتے بھی ہیں, اکثر صرف مقتدیوں پر روب ڈالنے کے لیے الماریوں میں جوڑ دیتے ہیں, اور پھر وہ بھی زیادہ اردو میں ہوتی ہیں, اور اردو کے 98% مترجمین وہ ہیں جنہوں نے خود عبارت سمجھی نہیں ہوتی, اور اس طرح کو لولی پاپ اکٹھا کر کے وہ ترجمہ بنا دیتے ہیں. بہت تھوڑے ہیں جو صحیح ترجمہ کریں. اب یہاں پر روح البیان کے اندر ایمان کا یہ چیپٹر کیا لکھا ہے, جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 188, اسی آیت کے تحت, ختم نبوت والی آیت کے تحت. ویسے تو پورا قرآن ختم نبوت کا بیان ہے. اس کے تحت لکھتے ہیں قال فی بحر الکلام, امام نصفی نے بحر الکلام میں فرمایا, یعنی امام نصفی کا حوالہ اسماعیل حقی دے رہے ہیں اپنے زمانے میں کہ امام نصفی نے کہا. کیا کہا؟ وصنف من الروافد قالوا بان الارض لا تخلو عن النبي والنبوات بان الارض لا تخلو عن النبي, ہو بہو وہ لفظ تو پتہ چلا ہمارے بڑوں کی کتابوں میں تعریف نہیں ہوئی. یعنی جو پانچویں صدی میں انہوں نے لکھا وصال جو ہے وہ 506 ہجری میں ہے, اور یہ صاحب روح البیان ان کا وصال 1137 ہجری میں ہے. اتنے سال بعد بھی لفظ بدلے نہیں, اور پھر آج تک بھی نہیں بدلے. انہوں نے ان کا حوالہ دیا, اور ہم نے یہ جو خاک چھانی ہے دنیا کی لائبریریوں کی, وہ اسی لیے ہے کہ کبھی ضرورت پڑے گی بحر الکلام کی تو بحر پاس ہونا چاہیے. کیا لکھتے ہیں, لا تخلو علی نبی, آگے والنبوہ تو سارت میراث لعلی و اولادہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ نبوت روافض کے نزدیک یہ بھی ورثے میں مل گئی. کس کو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور آگے ان کی اولاد کو. اب دیکھو اب تر صورتحال اتنی ہے, آپ تو پڑھے لکھا مجمع علماء بیٹھے ہیں, اگر میں کسی عوامی مجمع میں آج یہ حوالہ فضائل علی میں اگر پیش کروں, آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اش کر اٹھیں. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ معاذ اللہ ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا ہے. انہوں نے ایک ہی بات پکائی ہوئی ہے کہ مولا علی کی شان مانو جتنی بھی مان سکتے ہو, اگرچہ مانتے مانتے جہنم کراس کر جائیں. حالانکہ کراس نہیں کر سکتے, در کے اسفل میں ہوں گے. تو یہ ایک جو لیول بن گیا اس کو کس نے بدلنا ہے, کہ یہ دیکھنا ہے کہ مولا علی کی شان بیان, اور یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن کا انکار ہو رہا ہے. ابھی ہم نے آپریشن شروع کیا ہے ایسے بکوتر خطیبوں کا, ابھی پچھلے جمعے صرف ایک کا ہی تھوڑا سا کیا ہے. یہ کمینے لوگ 14 صدیوں کے دین پر حملہ آور ہیں, صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بن رہی ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ سرکار کی توہین بھی ہو رہی ہے, قرآن کا انکار بھی ہو رہا ہے, دین پہ حملہ بھی ہو رہا ہے. اب روافض کے نزدیک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ تو کہتے ہیں نبوت تھی اصل میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, معاذ اللہ. لیکن یہ جو ان کی ہڈیاں چوس کے تقریریں کرتے ہیں, ان کے جہنمی ذاکروں کی تقریریں, یا طاہر القادری جیسے بے دینوں کی تقریریں جو ان کی کتابیں چاٹ کے کرتا ہے, انہیں کیا خبر کہ کیا ہیں راہ و رسم شاہ بازی. وہ فریب خوردہ شاہیں جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. شاہین ہو مگر گدوں میں پرورشوں سے نے پائی ہو, اسے پھر شہبازی کیسے آئے گی. جس نے جا کے کم میں اپنا ایمان بیچ دیا ہو. اب دیکھو یہ انہوں نے حوالہ ذکر کیا, اور یہ کہا آگے مزید لکھا اس عبارت کو جو میں نے ابھی بحر الکلام سے تو پڑھی, اس کا اگلا حصہ نہیں پڑھا. وہ کیا ہے, وَيُفْرَدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَاعَةُ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ, وَكُلُّ مَنْ لَا يَرَى طَاعَتَهُ فَرِيضَةً يَكْفُرُ, کہ روافض نے کہا نبوت جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مل گئی, سرکار جو بھی فرما گئے وہ ختم ہوا, اب مولا علی کی اطاعت فرض ہے معاذ اللہ, اور جس نے مولا علی کی اطاعت نہ کی, روافض نے کہا وہ کافر ہو گیا. یہ ہے سرکار کی نبوت کو کینسل کرنا. یہ صدیوں سے ان کے خرافات, اور میں صرف اپنی کتابوں سے نہیں بلکہ اصل میں ان کی اصول کافی سے بھی دکھاؤں گا کہ یہ ان پر ہمارے اکابر نے الزام نہیں لگایا, انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر. جن کے لیے آج کچھ گونگلو بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں, سنی شیعہ بھائی بھائی, وہ پتہ نہیں کون سا سنی ہے جو ختم نبوت کے منکروں کا بھائی ہو, یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں. میں آج کے موضوع سے تاریخ کے پورے دھارے کو بدلنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے ہر جلسے کے اندر جہاں مرزا قادیانی کو رگڑا لگاؤ, وہاں خبیث کلینی کو بھی رگڑا لگاؤ. اب دیکھیے اسی موضوع کو تمہید ابو شکور سالمی, یہ بھی ہمارے عقائد کی کتاب ہے, اس کے اندر صدیوں پہلے ابو شکور سالمی انہوں نے لکھا, یہ پہلے پہل تو حزب الاحناف والوں نے چھپوائی تھی, لیکن آج وہ داتا صاحب کے مقابلے میں گامے شاہ کے حلیف بنے ہوئے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ صفحہ نمبر 112 پر, وقالت الروافض ان العالم لا يكون خاليا عن النبي قط. معاذ اللہ, نقل کفر کفر نباشت. روافض نے کہا کہ کبھی کسی صدی میں بھی زمین نبی سے خالی نہیں ہوتی. معاذ اللہ, سرکار کے بعد ہر زمانے میں زمین پر ایک نبی ہوتا ہے. نقل کفر کفر نباشد. یہ ابو شکور سالمی, امام ابو شکور سالمی یہ لکھ کر کہتے ہیں ہذا کفر, یوں کہنا کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کہتے ہیں لأن اللہ تعالی قال ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين, کہ رب تو سرکار کو خاتم النبیین فرما رہا ہے. اور یہ روافض, ومن ادعى النبوة في زماننا فانه يصير كافرا, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اپنے لیے یا کسی اور کے لیے, کسی برے کے لیے یا کسی نیک کے لیے, کسی غلام کے لیے یا کسی امام کے لیے, یہ میں نے جو اعلامیہ میں ایک مختلف روپ بتایا, کسی کے لیے بھی جو نبوت کا دعویٰ کرے, یعنی مرزا ملعون اپنے لیے کرتا ہے تو جو اس کے معنی اسی معنی میں ہے. اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمینہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ وہ نبی تھے, تو ہمارا فتویٰ پھر بھی کروڑ بار یہی ہوگا کہ جس نے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا وہ تو سچے ہیں, انہوں نے تو ختم نبوت پہ پہرا دیا, مگر جس نے ان کے بارے میں یہ بکواس کیا یہ پکا کافر بن گیا. لہذا یہ نہیں کہ ہم کہیں گے ہماری ان سے محبت ہے تو جو بھی کوئی انہیں کہہ لے کہہ لے, نہیں, ہماری محبت شریعت کے دائرے میں ہے, ہماری محبت شریعت کے اندازے سے ہے, شریعت کے کہنے پر ہے. لہذا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیار میں اگر کوئی کہا کہ وہ نبی ہے تو پھر بھی یہ کہنے والا جہنمی ہے, اور اگر مولا علی کو حشر میں مل گیا تو اس کو پکڑ کے خود پینٹی لگا کے جہنم میں بھیجیں گے کہ مجھے میری طرف تم نے یہ نسبت کیوں کی. لہذا امام سالمی یہ کہتے ہیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. یہ ختم نبوت کا بیان صدیوں میں جو ہوتا رہا. وَيَجِبُ الْاِعْتِقَادُ بِأَنَّهُ مَا كَانَ لِأَحَدٍ شِرْكَةٌ فِي النَّبُوَّةِ مَا محمد علیہ السلام. یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل نبی بنے وہ تو دور کی بات ہے, جو پارٹنر بنے سرکار کے ساتھ شرکت, کہ ان کی بھی نبوت ہے اور ان کی بھی نبوت ہے. تو امام سالمی نے کہا یہ بھی منکر قرآن ہے جو اپنے لیے کہے یا کسی کے لیے کہے. اور یہاں پھر انہوں نے لکھا ختم نبوت کے بیان میں کہتے ہیں بخلاف ما قالت الروافض, اکانی صاحب انہوں جگائی رکھے ایسا ہی, برخلاف اس کے رد موضوع ختم نبوت کا ہے اور بیان کس کا برخلاف اس کے جو روافض نے کہا. کیا کہا انہوں نے؟ بِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَانَ شَرِيكًا لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّبُوَةِ. روافض نے کہا. اگر یہ موضوع کا تسلسل صدیوں میں قائم رہتا تو آج تعجب نہ ہوتا. اب کئی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کی سن کے مرنا ہے. روافض نے کہا. کیا کہا کمینوں نے؟ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ اس لفظ پر آگے کوئی داد نہ دے مجھے, میں ان کا کفر بتانے لگا ہوں, کہ روافض کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے اندر حصے دار تھے, معاذ اللہ پارٹنر تھے, شریک تھے. یہ امام سالمی لکھ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اس پر بھی رزلٹ لکھا وَهَذَا مِنْهُمْ كُفْرٌ, جو مولا علی کی یہ شان بیان کرے وہ بیان کرنے والا بھی کافر ہے. اب یہی لفظ اگر آج جو للو پنجو مجمع ہے ان میں بیان کرو تو انہوں نے کہا اندر سے یہ بندہ محب آل بیت ہے کہ جو مولا علی کو سرکار کے ساتھ آدھا نبی بھی مان رہا ہے, دوسرے تو سارے نس بھی بن گئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا ایک ایک بات کی؟ یہ تقریریں پڑھ کے یہ گدھے ہمارے سٹیجوں پہ آ گئے. تم رونا روتے ہو ان جاہل نعت خوانوں اور نقیبوں کا, یہاں تو بڑے بڑے اس حمام کے اندر ننگے نظر آ رہے ہیں. کہ معیار آج کیا ہے یہ دیکھنا ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. میرا وجدان کہتا ہے, قرآن نہیں. وہ جو اب باہر پناہ لے گیا کہتا میرا وجدان کہتا ہے. میں کہتا ہوں تیرا وجدان نہیں, تیرے اندر کا شیطان کہتا ہے. اگر ہم حق نہ بیان کریں, دنیا تو بڑے بڑے عالم ہے لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح آج کون کھڑا ہو, کس کی کس کا کلیچہ ہے کہ ان ملعونوں سے گستاخ زہرا کی گالیاں سنیں؟ کس کا کلیچہ ہے کہ ملت فروشوں سے اور روافض کے گٹروں کے مینکوں سے آج گستاخ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تانے سنے؟ میں حیران ہوں. میں پھر دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ کوئی غلام حافظ الحدیث ہی سن سکتا ہے. اب دیکھیے اسی میں آگے لکھا ہے, یعنی جو میں نے اگلے دن بھی یہ کہا نا کہ دوڑ جو لگی ہوئی ہے کہ ہمیں زمانہ محب اہل بیت مان جائے, ان کے نزدیک تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھی بغض اہل بیت کی وجہ سے نکالا گیا. جب اللہ کے نبی, عظیم نبی جن میں عیب کا کروڑواں حصہ ماننا بھی جائز نہیں, جب ان کمینوں نے انہیں بھی اہل بیت کا بغضی کہا تفسیر عیاشی کے اندر, بدماشی کے اندر, حیات القلوب کے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بغض اہل بیت کی بنیاد پہ نکالا گیا. تو میں ان سیدوں, پیروں, مفتیوں, مولویوں سے جو صرف اس لیے ڈھیر ہو گئے ہیں کہ ہمیں پھر وہ کہتے تم بھی گلساخ اہل بیت ہو, تم بھی پھر ناسبی ہو, تو بندے کا اندر صحیح ہونا چاہیے, لیکن تانے سے گر جانا یہ حق پرستوں کا تو معاملہ نہیں ہے. اب دیکھیے انہوں نے کیا لکھا, کہتے ہیں بخلاف ما قالت الروافض ان علیجن. اب پھر تم نے سبحان اللہ نہیں کہنا, آگے سن کے اس پر نہیں کہنا چونکہ کلمہ کفر ہے. مولا علی کی شان کیا بیان کرتے ہیں الروافض نبوت کے معاملے میں, بأن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اعلم و افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے خیر کی کیا توقع ہے ان لوگوں سے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا زیادہ علم تھا اور معاذ اللہ زیادہ افضل تھے. اب امام سالمی نے کہا وہذا منہم کفرون, یہ بھی کفر ہے, یہ بھی اب اسلام بچائیں یا مقبولیت بچائیں, اسلام بچائیں یا مرید بچائیں, اسلام بچائیں یا شاگردوں کی تعداد بچائیں, بولو کیا بچائیں, کیا بچائیں, کیا بچائیں, کیا بچائیں. ارے مرید ایک بھی نہ رہے, شاگرد ایک بھی نہ رہے, جس کا اللہ ہو, جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہوئوں کو روز حشر میں یاد کرا رہا ہوں. بہت سے پیروں کو ان کے جاہل سے مریدوں کی جیبیں نہیں بولنے دیتی. یہ نہیں کہ مرید کوئی شیخ الحدیث ہے وہ اعتراض کرے گا کہ تم نے یہ سچ کیوں بیان کیا. مرید کوئی فیکٹری کا مالک ہے, کوئی مربع زمین کا مالک ہے, کوئی غنڈا ہے, بدماش ہے, شرابی ہے, اس کی جیب کے اندر پیسے ہیں. پیر ڈر رہا ہے کہ سر سالانہ نذرانہ بھی بند, ماہانہ بھی بند, گیارہویں والا چندہ بھی بند, تو کیا ان پیروں سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اور مستثنا جو ہیں وہ تو مستثنا ہیں, ہر پیر کی بات نہیں ہے. کی پونی ہے, ہاں یہ دیکھو اکانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پنجابی میں کہہ رہے ہیں انہوں نے کٹ پہنی, لیکن ہم خیر خواہ ہیں, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. تو امام سالمی والی ختم نبوت بھی تو بیان کیا کرو, وہ ملعون قادیانی خطرناک بہت ہیں، مگر کہیں جھنڈے لگا کے اعلانیاں مرکز بنا کے یوں اعلانیاں جس طرح یہ جلوس نکال رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، اذان میں کفریات بک رہے ہیں، اور سنی عجیب سادہ ہے جو مسلسل کانوں میں جن کی گالیاں پڑ رہی ہیں، اور ختم نبوت کے ہر ہر قدم پہ جو منکر ہیں، اسے ختم نبوت بیان کرتے ہوئے کبھی ان کا رد یاد ہی نہیں آیا. امام سالمی کا اگلا جملہ سنو. ہمارے وہ طالب علم بیٹھے ہیں، وہ سالم کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے گاؤں کے ہیں سالمی. تمہیر ابی شکور سالمی، محمد بن عبد السعید سالمی الکبشی، وہ کہتے ہیں وقال بعضهم ان جبریل علیہ السلام، ابھی ان کا کلمہ کفری آ رہا ہے، آگے سے داد نہیں دینی، استغفر اللہ پڑھنا ہے. قال بعضهم ان جبریل علیہ السلام غلط فی الوحی، معاذ اللہ، کہ جبریل وحی لانے میں غلطی کر گئے. ان بدھوں کا گھوڑا تو غلطی نہیں کرتا جسے یہ پوجتے ہیں، اور ادھر جبریل علیہ السلام غلطی کر گئے. کیسے؟ کہتے ہیں لأن النبوة كانت لعلي ما شاء الله فغلط وأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، کہ رب نے بھیجا تھا کہ مولا علی پر جا کے قرآن نازل کرو، انہیں کہو تم نبی ہو، معاذ اللہ، اور فرشتہ بھول کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا. یہ ختم نبوت کا چیپٹر، اور اس پر بھی یہ حکم بتاتے ہیں، کہنے لگے وہذا کفرون، اب ان کے کتنے کفر گنے، ہذا کفرون، یہ کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کہتے ہیں لأن اللہ تعالی قال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب نے تو قرآن میں یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا علی الرسول اللہ، معاذ اللہ، یہ نہیں فرمایا، محمد الرسول اللہ. سارے بولو محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت. اب دیکھیے قاضی ایاز شفا شریف میں کیا فرماتے ہیں. یہ قاضی ایاز شفا شریف ناموس رسالت پر لکھی گئی عظیم کتاب، ختم نبوت کے چیپٹر میں 586 صفحے پر انہوں نے لکھا، کہ ختم نبوت میں یہ بھی بیان کرو من ادعى نبوة احد ما نبينا صلی اللہ علیہ وسلم او بعدہ، جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں آپ کے ہوتے ہوئے اور کوئی نبی مانا، یا آپ کے وصال کے بعد اور کوئی نبی مانا، کیسے؟ کاکثر الرافضہ، جیسا کہ اکثر روافض کیا کرتے ہیں، القائلین بمشارکت علی فی الرسالہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ہوتے ہوئے بھی نبی تھے معاذ اللہ، اور ان کی پارٹنرشپ تھی. وبعده فكذلك فكذلك كل امام كل امام. یہ جو سندھ اسمبلی میں ناصر شاہ نے کفر بولا اور سارے رفض خور پیر چپ رہے. جب میں جیل میں تھا اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہا اور ترجمہ کیا ساتھ نبیوں کی ماں. کہاں مر گئے تھے یہ لوگ, ان کا تو زندہ ہونے کا بھی پتہ نہیں چلا تھا. ہم نے آواز اس پر بھی بلند کی اللہ کے فضل سے کہ اس کو اسمبلی کے ریکارڈ سے ان لفظوں کو نکالو ورنہ یہی قادیانی پیش کر کے تمہاری ساری ختم نبوت کی کاوشوں پہ پانی پھیر سکتے ہیں معاذ اللہ. تو امام قاضی ایاز لکھتے ہیں فَكَذَلِكَ كُلُّ اِمَامٍ اِنْدَهَا اُلَا يَكُومُ مَقَامَهُ فِي النُّبُوَةِ کہ روافض کے نزدیک ان کا ہر امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے. کس میں؟ معاذ اللہ نبوت میں. خلافت کے جھگڑے ہی تو پیچھے رہ گئے, یہ بات تو نبوت تک کی ہے. ان کے نزدیک ہر امام, اور اسی وجہ سے صدیوں سے آ رہی ہے بات, ان کا کوئی بندہ کیس نہیں کر سکا ہمارے کسی اکابر کی کتاب پر, انکار نہیں کر سکتے. انکار کیسے کریں؟ یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ سب کچھ اس اصول کافی میں لکھا ہوا ہے جو ان کی صحیح بخاری سے ان کے بقول بڑی کتاب ہے ان کے گھر میں ہے. اب سنو قاضی ایاز کیا کہتے ہیں. ایک ضمناً مسئلہ پھر میں وہ ایک تیسرے گروپ کا بھی بیان کروں گا, پہلے میں یہ روافض کا باب مکمل کر لوں, ٹائم تھوڑا ہے, یہ اصول کافی ہے. تہران کی چھپی ہوئی ہے, جلد نمبر ایک ہے, اصل عربی ہے, کلینی کی ہے. اس کے اندر ویسے تو اول سے آخر تک کفریات ہی کفریات ہیں, لیکن اس موضوع کے لحاظ سے صفحہ نمبر 49, اور پھر میں کہوں گا اپنے کارکنوں سے, ان سے جو بھولے ہوئے ہیں جن کے محلے میں ان کی بغل کے نیچے تو منکر ختم نبوت ان کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ اس کے ووٹ کے لیے زبان ہلا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ادھر فرانس کے وزیر اعظم اور ان کے سفیر کا معاملہ وہ زیادہ اہم ہو گیا ہے ختم نبوت کے لیے. وہ وزیر اعظم ملعون اور ان کا سفیر ملعون, ان تک تو رسائی چاہیے مگر محض ووٹ کی پرچی کے لیے ایسے کمینوں سے نظریں بچا لینا کہ ان کو کچھ نہ کہو, یہ کوئی چھوٹا فتنہ ہے؟ ایسے ملعونوں کے ووٹ سے دین کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ جن کی اصول کافی میں یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 49, عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء. اس کی وضاحت کے اندر اگلے صفحے پر, یہ حدیث تو ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے لیکن اس کو جو انہوں نے اپنے انداز میں لکھا جھوٹ گڑ گڑ کے, صفحہ نمبر 244, صفحہ نمبر 224 پر جان سے سن لینا. ان الامامت, امامت کیا چیز ہے؟ ہمارے نزدیک تو امامت بمانا خلافت, ہم ائمہ اہل بیت سیمینار کر چکے ہیں, اور امامت بمانا مقتدا فی الدین, محبوبیت. ان کے نزدیک یہ جو کہتے ہیں 12 امام, ان کی جو اصطلاح ہے, ان 12 اماموں کو یہ 12 نبی مانتے ہیں. کہاں لکھا ہے یہ 224 صفحے پہ کیا لکھا؟ ان الامامت ہے یا منزلۃ الانبیاء. معاذ اللہ, کہ امامت درجہ انبیاء ہے, منزلہ انبیاء ہے. تو وہ انہوں نے بھول کے نہیں کہا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ام الانبیاء, ان کا مذہب لکھا ہوا ہے. مگر جو سیدہ پاک کو ام الانبیاء کہے وہ مرزا قادیانی سے کتنا بڑا ملعون ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام الائمہ ہے, ام الائمہ, پاک اماموں کی ماں, ان کی عظیم والدہ. مگر وہ نبیوں کی ماں نہیں ہے, وہ تو آخری نبی کی شہزادی ہیں. کیا ختم نبوت اس کے بغیر بیان ہو جائے گی؟ یہ ختم نبوت کیوں چھپی ہوئی ہے؟ یہ رہزن ڈاکو لٹیرے ختم نبوت کے, ان کا محاسبہ کون کرے گا؟ امام نورانی تو اپنے حصے کا کام کر گئے, اب تیرا میرا کام باقی ہے. دیکھو یہاں منزلۃ الانبیاء, کیوں امامت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ان الامامت خلافۃ اللہ, امام تو امامت اللہ کی خلافت ہے, اور اللہ کی خلافت نبیوں کو ملتی ہے. کہہ رہے ہیں امامت اللہ کی خلافت ہے. مجھے پتا ہے میرا ایک ایک لفظ گنا بھی جا رہا ہے, تولا بھی جا رہا ہے, سونگا بھی جا رہا ہے, سوچا بھی جا رہا ہے. خواہ وہ بھارت ہو, خواہ وہ ایران ہو, افغانستان ہو, پاکستان ہو, امریکہ ہو, یورپی یونین ہو, مگر یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے. ہاں بات غلط نہیں ہوگی, بات جھوٹی نہیں ہوگی. سارے چیک کر لیں حوالے اپنے اور جواب دیں, اداروں والے بھی اور بازاروں والے بھی, درباروں والے بھی, یہ دیکھیں کن کے ساتھ تم جا کے گٹروں میں گرتے ہو, اس رفضی عبد القادر کے ساتھ. یہ مذہب ہے ان لوگوں کا, یہ ان کے بڑوں کا مذہب ہے, جس نے ایران سے جا کے چاٹا اور اس نے پھر اپنے پیٹ سے گند نکالا, اور آج چمچے کڑچھے جا کے وہاں چاٹ رہے ہیں. معاذ اللہ, کس کس فتنے کا رد کریں, برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو, انجام گلستان کیا ہوگا؟ اب دیکھیے اسی کے اندر یہ حوالہ بھی موجود ہے کہ امام اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جب میں یہ بات ہوگی تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہمارے نزدیک امام میں اور نبی میں فرق ہے, یہ الزام ہم پہ لگا رہے ہو. حالانکہ منزلۃ الانبیاء تو خود انہوں نے لکھا, اب فرق کیا ہے ان کے نزدیک؟ فرق نبوت کے بعد ہے. نبی مانتے ہیں پہلے, امام کو نبی مانتے ہیں اور پھر تھوڑا سا فرق بھی کرتے ہیں. یعنی یہ فکر تو تھی کہ کبھی پکڑے جائیں گے تو کوئی تھوڑا سا رستہ بنائیں, اگرچہ وہ رستہ بند گلی کا ہی ہے. کیا فرق ہے؟ فرق اس مقام پر ان لفظوں میں, صفحہ نمبر 197, یہ ختم نبوت کانفرنس. الفرق بین الرسول والنبی والامام, تین ذاتوں کے درمیان فرق. نبی کون ہوتا ہے, رسول کون ہوتا ہے اور امام کون ہوتا ہے. فرق سنو. فرق میں کہتا ہے یہی کلینی کافی میں, اصول کافی میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ان الرسول الذی ینزل علیہ جبریل فیراہ و یسمع کلامہ, کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جب جبریل کو اس پر نازل کیا جائے تو رسول جبریل کو دیکھتا بھی ہے اور کلام سنتا بھی ہے. یہ رسول کا مقام انہوں نے بیان کیا. پھر آگے ون نبی روباما سمع الکلام و روباما رأى الشخص ولم يسمع, کہ نبی جو ہے وہ کبھی تو کلام سنتا ہے اور کبھی صرف جبریل کی تصویر نظر آتی ہے اور سنتا کچھ نہیں, صرف جبریل کو دیکھتا ہے. یہ میں اپنی اہل سنت کی جو تعریف ہے وہ نہیں کر رہا, جو اس نے لکھی ہوئی ہے. امام کون ہے؟ والامام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. امام وہ ہے کہ جس پر جب جبریل آتے ہیں وہ جبریل کا کلام تو سن لیتا ہے امام, مگر جبریل اسے نظر نہیں آتے. صرف نظر نہ آنے کا فرق ہے. اور کفر تو جبریل کے آنے سے بھی ہو جاتا. جبریل آخری بار میرے اور تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے, وحی کا دروازہ بند. یہ امام پر وحی مان کر جبریل کا کلام امام کا سننا, یہ مان کر نبوت مان کر صرف جبریل کی تصویر نہ دیکھنا, اس کا فرق کر رہے ہیں. تو یہ بھی 100% سے بڑا کفر ہے. لہذا جو کچھ ہمارے آئمہ نے لکھا وہ ایک ایک بات, انہوں نے یہ کہا کہ یہاں تک کہہ دیا من اشرک مع امام, من اشرک مع امام امامته من عند اللہ, من لیست امامته من اللہ کان مشرکا باللہ باذ اللہ. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلفائے ثلاثہ کا رد کرتے ہوئے یہ کمینہ لکھتا ہے کہ جو مولا علی کے ساتھ انہیں بھی امام مانے, ہم تو ان کو خلیفہ فضل مانتے ہیں, یہ کہتا ہے انہیں مولا علی کو پہلا مان کے پھر ان کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حصے دار مانے خلافت میں. تو کہتا ہے کہ یہ کیا ہے, جس نے اللہ کی طرف سے معین کردہ امام مولا علی کے ساتھ اسے شریک بنایا جسے رب نے امام نہیں بنایا. بقول اس کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس نے ان کو بھی امام مانا. کان مشرکم باللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر ائمہ کو جس نے مانا مولا علی کے ساتھ وہ مشرک ہوا, اس نے اللہ کا شریک بنایا. یعنی امام مولا علی صرف نبی نہیں, ان کے نزدیک اللہ بھی ہیں کہ جو ان کے ساتھ کسی اور کو ملاتا ہے وہ کان مشرکم باللہ. یہ کہہ کر ذکر کیا اس نے. اب یہ ایک طرح مصرع ہے, یہاں سے لے کر پوری دنیا تک کہ ختم نبوت کے ان مجرموں کا محاسبہ ہونا چاہیے, اور اگر ان میں سے کسی بات کا ان کا کوئی جواب تم میں سے کہیں دنیا کے کسی کونے میں کسی کو نظر آ جائے تو مجھے بتانا ضرور کہ وہ کوئی جواب دے رہا تھا. اس کے ساتھ اب یہ جو طبقہ ہے قاسم نانوتوی والا, ابھی جوحال غلات متصوفہ نام نیاز صوفی حقیقی نہیں, ان کے لحاظ سے بھی ایک پورا چیپٹر ہے کہ معاذ اللہ اس طرح کے بونگے بابے بیٹھ کے ڈائریکٹ رابطہ عرش سے رکھتے ہیں, اور جو یہ کہے اس کا حکم بھی ان مفسرین محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا. اور ان بابوں کے ایسے خرافات پر جو ایمان لے آئے وہ بھی بالآخر جب پوری شرائط پائی جائیں گی تو قادیانی ہو جیسا ہی پایا. اگرچہ یہ نہ کہ میں نبی ہوں, صرف یہ کہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور اللہ مجھے بتا دیتا ہے کہ اب شریعت میں کیا کرنا ہے. اب یہ ٹولا میر بھی کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی غدار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. مفاہیم یاجب ان تصح اتنے ہیں, اتنے اتنے غلوطے لیڈروں کے, مفتیوں کے, خطیبوں کے جگر کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یہ کیا کیا بک گئے ہیں, کیا بکتے ہیں. یہ قاسم نانوتوی کا تذیر الناس, اس پر تو ایک پورا سیمینار انشاءاللہ ہوگا, اور اس کے ضمن میں ان کا بھی ہو جائے گا آپریشن جنہیں یہ پڑھ کے ہر بار نئی لذت محسوس ہوتی تھی. اب میں صرف اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ امت ہمیشہ خاتم النبیین کا معنی یہ سمجھتی آئی ہے آخری نبی زمانی. تو یہ جو میں نے اپنی نعت میں لکھا نا, کیا آخر زمانی ہے, اس نے کہا زمانے کے لحاظ سے آخر ہونے میں کوئی فضیلت نہیں, اوصاف کے لحاظ سے آخر بمانہ اصلی کہ باقی سب ان سے فیض پا کے نبی بنتے ہیں. تو چنانچہ اس نے کہا جب خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں زمانے کے لحاظ سے بلکہ اصلی نبی ہے, تو اگر کوئی آ جائے بعد میں اور کہے میں انہی کا ہی عکس ہوں, وہ اصل ہیں میں ان کا سایہ ہوں, اگر کوئی سرکار کے ہوتے آ جائے یا بعد میں آ جائے تو اس نے کہا کہ خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا معاذ اللہ, سرکار پھر بھی آخری رہیں گے, سرکار پھر بھی اس کے بقول معاذ اللہ خاتم ہی رہیں گے. یہ ایک جملہ میں پڑھ دیتا ہوں 25 صفحے پر. اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا معاذ اللہ, چہ جائے کہ آپ کے مواصل کسی اور زمین یا اور زمین یا آسمان میں فرض کیجئے, اور زمین میں فرض کیجئے. اب توجہ کرنا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے, اس وجہ سے اللہ نے فتویٰ کفر لگایا نا اس پر. یہ عبارت پیش کی نا مرزا ناصر نے, اس کا رد کیا نا مولانا شاہ محمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ, کہا کہ پہلے دلیل تو اس کی پیش کرو جو ایمان والا ہو, کسی ایماندار کی کتاب پیش کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرض تو پھر محال کو بھی کیا جا سکتا ہے, لو کان فیہما آلہ الا اللہ لفسدتا, تو اس نے بالفرض ہی کہا. تو اول سے لے کر آخر تک اگر پوری کتاب پڑھ لیں تو ساری کتاب اس مفروضے کی دلیلوں پر مشتمل ہے. فرض دو طرح کا ہوتا ہے, ہمیں دوران سبق بھی امام بندیالوی رحمت اللہ علیہ نے یہ پڑھایا تھا. ایک فرض ہے تقدیر محض, دوسرا فرض ہے تجویز عقلی. جو تقدیر محض ہے وہ تو فرض کیا کہ اب دن ہے, فرض کیا کہ ہم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہوتا ہے تقدیر محض. لیکن دوسرا فرض ہوتا ہے تجویز عقلی, عقلن ایسا ہو سکتا ہے, عقلن یہ جائز ہے, عقلن یہ محال نہیں. اس نے پوری کتاب دے کر اس پہ لکھی کہ یوں مان لینا عقلن جائز ہے معاذ اللہ, تو یہ محض مفروضہ نہیں کہ محال کو بھی فرض کیا جا سکتا ہے. اتنے کی جواز پر دلائل دیے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ بڑے بڑے امام گزرے ہیں ان کو اس معنی کی سمجھ نہیں آئی, لیکن میں ان سے بڑا نہیں ہوں, عاجز بڑا ہوں, کبھی بچے کا تیر بھی نشانے پہ لگ جاتا ہے. یعنی جس پہ یمامہ میں جنگ ہوئی وہ مانا تو اس کے بقول غلط تھا معاذ اللہ, اور جس نے مرزے کے لیے دروازہ کھولا وہ مانا, یہ ساری کتاب اس کے اس بات کے لیے لکھتا رہا. تو اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت آپ کی گزرگاہ میں رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, اب کہاں کہاں سے بچائیں, کس کس کو بچائیں. ہاں آواز بلند کرنا یہ اپنا فریضہ ہے, تمہارا سن کے حق کو قبول کر کے پھیلانا یہ تمہارا فریضہ ہے. اگر اس وقت دنیا کے اندر میرٹ بنایا جا, کون وہ بندہ ہے جس کو اپنی گلی سے لے کر امریکہ تک سارے ہی گالیاں دیتے ہیں, رافضی بھی, ناسبی بھی, خارجی بھی, یہودی بھی, کرسچن بھی, ہندو بھی, سکھ بھی, قادیانی بھی, تفضیلی بھی, اور پیچھے جو بلا ہے وہ بھی. ابھی گوبر شاہ کا جو ہے وہ رات, یہ مولانا فاروق صاحب, عمر فاروق جلالی اور مفتی شاہد عمران جلالی, یہ گوبر شاہی کا وہاں پر پورا آپریشن کر کے آئے ہیں, وہ بھی ایک بلا ہے. ادھر کل ہی گوجرانوالہ میں مفتی محمد زہد نعمانی جلالی کی قیادت میں ہمارے مناظر حکومت نے اجلاس بلایا تھا, ہم نے یہ جو کہا تھا کہ یہ روافض یہ شبیہیں بناتے ہیں نبیوں کی, یہ توہین رسالت ہے. اب تیسرا یہ موقع تھا کہ انہیں بلایا گیا مگر وہ نہیں آیا, لیکن ہمارے مناظر تو اس کا جواب دینے بھی وہاں پہنچے. اس لیے میرے بھائیوں یہ امانت ہے آپ کے پاس, اور اپنی جگہ رہنا سیکھو, اپنی جگہ, اپنا گھر, جسے داتا گنج بخش گھر بنا کے دے گئے ہوں اس نے کیا ہڈیاں چوسنی ہیں کسی اور کے لنگر خانے میں. مجدد الفسانی کا ہاتھ, امام احمد رضا بریلوی کا جھنڈا, امام فضلہ خیر آبادی کی للکار, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا علم, بخاری مسلم کی تحقیقات, کربلا کا سبق, بدر و حنین کی تمازت, خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا فیض, جن کے گھر موجود ہو انہیں کسی چراگاہ میں چرنے کی کیا ضرورت ہے. او انہ لو کان نبیا او انہ لم تکن النبوۃ, یا مطلقاً اس کا عقیدہ ہے کہ نبوت ہوتی نا, جس طرح لبرل ٹولہ ہے. فیکفر فی جمیع ذالک, ان تمام باتوں کے اندر اسے کافر قرار دیا جائے گا. اور جو راجع عبارت ہوگی وہ فَيَكْفُرُ فِي جَمِعِ ذَلِكَ, دوسرے میں پھر یُکَفَّرُ پڑھنا پڑے گا. اور ساتھ کہا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَمَنِّي ذَلِكَ بِاللِّسَانِ أَوِ الْقَلْبِ. نانوتوی نے تو پوری کتاب لکھی جواز میں, اگر کوئی فرض کر بھی لیا جائے تو کوئی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. امام ابن حجر نے کہا اگر کوئی یہ بات زبان پہ نہ لائے صرف دل میں سوچے تو پھر بھی کافر ہوگا. زبان پہ نہ لائے صرف اگر دل میں بھی یہ نظریہ رکھے تو. اس واسطے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گچڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. اب یہ جو ٹولہ ہے جس کی آج کل ہمارے بہت سے لوگوں کو, جس کی دوستی کا جذبہ بیدار ہوا ہوا ہے. میں نے کہا پہلے جس وقت افغانستان میں یہ تھے, لاہور, گجرات, کتنے مقامات تھے جہاں میلاد کے جلوسوں پہ فائرنگ ہوئی. شیشہ والا گیٹ گجرات, عنایت اللہ کمہاری کے مدرسہ کی چھت سے جن لوگوں نے فائرنگ کی میلاد کے جلوس پر, وہ سارے افغانی جہادی تھے. آج بھی پوچھ سکتے ہو, ایک دو واقعہ نہیں, کچھ لوگوں کی شاید ویسے پسلی ان سے ملتی ہے. ابھی تو دو دن ہوئے ہیں رنالا خرد کے قریب, وہ پورا ایڈریس ہم بتا سکتے ہیں, مفتی امانت علی زردار جو سرداری ہیں جلالی, ان کی مسجد پر تازہ تازہ یہ تھوڑے سے دن ان کے آنے کے بعد قبضہ کرنے کی کوشش کی. اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بگاڑوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا. اس کے تصویر موجود ہے, وہ لوگ موجود ہیں, زمین کے اوپر زندہ ہیں. یہ مرا ہوا طبقہ کل جب ناموس صحابہ پہ پہرے کا وقت تھا, جب ہم سینہ تان کے کھڑے تھے, یہ تو اپنی بلوں کے اندر تھے. آج یہ ان کے آنے پر اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ کالوں کا طبقہ, وہ شاید صرف ان کا سمجھتا ہے کہ یہ ہیں صحابہ والے. اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں, ان سب کی ناموس کے پہرے کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اللہ کے فضل سے. اس سلسلہ میں حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کروڑوں سلام ہوں اس امام برحق پہ. یہ پورا طبقہ ان کے ساتھ اپنی وفاؤں کا اظہار کرتا رہا, جیسے اب کچھ ٹی ایل پی کے لوگوں کو بڑی وفاداری نظر آتی ہے دیابنا کے اندر. صرف ایک دو سجدے دیکھ کر میں لال اعلان کہہ رہا ہوں, ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کسی فاجر سے بھی دین کا فائدہ کروا سکتا ہے. دین کی تائید ہو جائے تو وہ پھر بھی فاجر ہی رہے گا, اس کا فجور نہیں ختم ہوگا. وہ قزمان نامی منافق حنین کے سرے فہرست لڑ رہا تھا کافروں سے, اور کافر مار رہا تھا, اور سرکار نے فرمایا کہ جب پتا چلا لوگ کہنے لگے شہید ہو گیا, فرمایا الن نار, جہنم میں گرا ہے. بات تو یہاں تک جاتی ہے, اور یہ لوگ دو اور دو چار دیکھ کے بدل جاتے ہیں. وہ قزمان پکا جہنمی تھا, جہادی بھی تھا, کافروں کا قاتل بھی تھا, صحابہ کی فرنٹ لائن میں کھڑا ہو کر زخم بھی کھا رہا تھا کافروں کے ہاتھوں سے, مگر نہ مومن تھا نہ حق پر تھا. دین کا ایک یہ شعبہ بھی ہے. اب امام نورانی سے انہوں نے دغا بازی کی, اور پھر بعد میں پتا کیا بولے, وہ ایک زر ولی خان بدبخت کمینہ اب تو دنیا سے دفع ہو چکا ہے, ان کا بہت بڑا شیخ الحدیث, ان کے مذہب کا میں وہ لفظ نہیں بول سکتا جو اس نے مولانا نورانی کے جنازے کے بارے میں بولے. لفظ ہم اس کا لنک دے دیں گے, آپ خود سن لینا. اسی کمینے کے درسگاہ میں چند دن پہلے ڈیزل بھی گیا ہوا تھا, جو دوسری طور پر نورانی کو اپنا امام مانتا تھا, منافق. اس نے کیا کہا زر ولی خان نے, کہتا نورانی مر گیا, یہ اس کے لفظ ہلکے جو ہیں, وہ مجلس بد عمل والوں کا امیر تھا. تمام مجلس امر پوری ناچتے ہوئے گاتے ہوئے اس کے جنازے میں شرکت کرنے آئے اور ان لوگوں نے علماء دیوبند کے چہرے پہ مٹی ڈالا جنہوں نے جنازے میں شرکت کی. کہتا ہے نورانی تو وہ شخص ہے جس نے سنڈے میگزین سن 2002 میں بیان دیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ انگریزوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنایا, اور یہ واقعی نورانی نے بیان دیا تھا کیونکہ مولانا نورانی اعلی حضرت کے خلیفے کے فرزند تھے. اب وہ یہ ویڈیو تقریر کہتا ہے کہ نورانی نے یہ کہا جب تک دنیا میں دیوبند اور دیوبندی رہیں گے اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا. یہ آج ہم بلا وجہ نہیں بولے, یہ ریکارڈ پر ہے اور انہیں یاد ہے. اور کمینہ کہتا ہے میری یاداشت کے مطابق دو بندے بیت الخلاء میں مرے ہیں, ایک مرزا غلام قادیانی ہے اور معاذ اللہ دوسرا وہ اس عظیم ہستی کا نام لیتا. اتنا بڑا دجل اور جھوٹ, اور ساتھ کہتا ہے کہ جنہوں نے نورانی کا جنازہ پڑھا وہ تجدید ایمان کریں, تجدید نکاح کریں. کیوں؟ کہتا ہے وہ اعتقادی مشرک تھا معاذ اللہ. یہ سب ویڈیو ہے. مجھے پتا ہے کہ بہت سے دم چھلے جو آج دیوبندیوں کے ساتھ باہوں میں باہیں ملاتے ہیں انہیں ہوگا کہ یہ نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, یہ منافق ٹولہ دیا بنا کا. جب نبی کے نہیں تو نورانی کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ مولانا نورانی کے بیٹوں کو بھی بالآخر پردے اپنی آنکھوں سے ہٹانے چاہیے. کب تک بکتے رہیں گے ان کے ہاتھوں؟ اور یہاں کیوں نورانی صاحب کے بارے میں اس نے یہ کہا؟ وہ کہتا ہے وہ کہتا تھا ہم سب کچھ درگاہیں, ہمیں سب کچھ درگاہیں دے رہی ہیں, یعنی اولیاء کا فیض مانتا ہے. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور, نورانی کے کندھے پہ سیٹیں لے کر اے بے غیرتوں ان سے بے وفائی کرنے والوں, آج پھر تم تحریک لبیک سے بھیک مانگنے آئے ہو, وہ پاگل ہوگا منافق ہوگا جو پھر تمہاری کسی ڈگ ڈگ پہ چلے گا. چیتے کی آنکھ لے کے امام رضا بریلوی کی طرف دیکھو. اور پھر یہ جو ٹی ایل پی میں کچھ بگوڑے ہیں یہ بھی سن لیں, ظرف علی خان کا بیان. ظرف علی خان نے مولانا خادم حسین رضوی کے بارے میں کہا, کہتا ہے کہ خادم حسین رضوی جیسا جاہل پورے جہاں میں نہیں ہوگا. یہ ان کی وفات کے بعد کہہ رہا جس پر پورے دیوبند کو ناز ہے, مفتی زربلی خان. اور کہتا اور وہ جاہلوں کا سردار تھا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے اس نے اپنا تلبیہ بنایا ہوا تھا. یہ ویڈیو ہے, ریکارڈ ہے. لبیک کے کسی وارث نے آج تک اس شیطان کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا وراثت ایسے مل جائے گی؟ تمہارے نعرے کو وہ شرک کہہ رہے ہیں, تمہارے لیڈر کو وہ مشرک کہہ رہے ہیں, اور تم پھر انہی کی گندگی چاٹنا چاہتے ہو. نا سمجھ تو لوگ ہوتے ہی ہیں مگر غداری تو صحیح نہیں. اب دیکھو میں جواب دیتا ہوں, اگرچہ وہ مر گیا ہے زربلی خان, لیکن اس کے پجاری تو زندہ ہیں جو اب پھر کارواں کو لوٹنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی میں بتانا اور آگے جنہوں نے جنازہ پڑھا اور کیا کچھ اس نے آگے فتویٰ دیا. اور یہ بات بھی ضمناً کہہ دوں, قرآن و سنت کے اصولوں کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں. اور امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے نا کہ ہمارے فیصلے جنازے کریں گے, اس کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں. اس کی کچھ حدیں ہیں. ربضہ میں شہید وصال ہوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا, جنازے کی ایک صف نہیں بن رہی تھی, کروڑوں ولی ابو ذر غفاری کے قدم کی مٹی پہ قربان. تو کیا کہو گے کہ ان کی ولایت میں کوئی شک تھا, صحابیت میں کوئی شک تھا؟ یہی ذر ولی خان, اس کا جنازہ دیکھو بابے کے بعد, اگرچہ اتنا نہیں تھا لیکن وہ بھی تو ایک بڑا جنازہ تھا کراچی. چلو اس کا نہیں, وہ عثمان کاکڑ کا دیکھ لو جس کا کراچی سے کوئٹے تک جنازے کا جلوس پہنچا, اور تصویریں دیکھ لو نیٹ پر کتنا بڑا جنازہ تھا. کچھ ہوش کرو سنیو, ہر اصول کے جب کچھ قواعد و ضوابط ہیں تو تم نے صرف اسی پہ ہی سب کچھ کر دینا ہے. اب وہ کہتے ہیں میرے ذر ولی خان کا جنازہ دیکھو یہ جنتی ہے کیونکہ جنازہ اتنا بڑا ہے. عثمان کاکڑ والے کہیں جنازہ اتنا بڑا ہے. وہ بلوچ رہنما تھا, نہ محدث تھا نہ مفسر تھا نہ ولی تھا نہ حافظ تھا نہ قاری تھا. چلو دنیا سے چلا گیا, اگر ایمان اس کا صحیح تھا اللہ اس کی بخشش کرے, لیکن یہ جو تم نے ترازو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہو اور ساری ملت بیچنا چاہتے ہو. اب یہاں میں ذر ولی خان اور دیوبند کی پوری ذریت کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز اور جواب دے رہا ہوں. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, کوئی حیاتی مماتی دیوبندی وہابی یزیدی انشاءاللہ قیامت تک لبیک کے نعرے کا جواب نہیں دے سکے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک. تشریف رکھیں. کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کے لیے جائز تھا کہ وہ سرکار کو اللہ کہے؟ وہاں تو سجدے سے بھی روکا گیا. جو دین سرکار کی ظاہری حیات میں تھا وہی بعد میں آج بھی ہے. میرے رب کا نہ کوئی زمین پہ اوپر جو ہو ان میں سے کوئی شریک ہے, اور نہ ہی دنیا میں سے جو چلے گئے ہیں ان میں سے کوئی شریک ہے. جب صحابہ میں سے کسی نے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نہیں کہا تو ہم بھی اللہ نہیں کہتے. جب صحابہ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار بار بار بار لبیک یا رسول اللہ کہا تو ہم آج بھی لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اب دیکھیے یہ حدیث نمبر بخاری شریف کی 128 ہے, اور کچھ بگوتر آج یہ شک ڈالتے ہیں کہ کون سی بخاری, سعودی عرب والی یہاں والی. اگر نہ ہو بیماری تو ایک ہے بخاری، اور اگر ہو بیماری تو پھر سب کی مت ماری۔ یہ دیکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سند ہے پوری صحیح ہے، ہر حرف کا میں ذمہ دار ہوں، اور قیامت تک زربلی کی بلیوں کو ایڑی کے نیچے رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ حدثنا انس بن مالک، پوری سند، حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ردیفه على الرحل، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ تشریف فرما تھے کجاوے پر، پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ کیا شان ہے معاذ تیری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سواری پہ بیٹھے ہوئے، تصور تو کرو، قال یا معاذ ابن جبل قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، حالانکہ ساتھ بیٹھنے والے کو اتنا کوئی آواز دینے کی ضرورت بھی نہیں، مگر وہاں دی تو مرکز صراط مستقیم تک پہنچی۔ یا معاذ ابن جبل قال، کس نے کہا؟ حضرت معاذ بن، سنا کس نے؟ سب سے بڑے توحید پرست نے کہا، کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے سوا کسی کو لبیک کہنا شرک ہوتا، بدعت ہوتا، کوئی ہلکی سی غلطی بھی ہوتی، تو میرے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے دین کا محافظ کون ہو سکتا؟ سرکار نے جیسے سجدہ کرنے سے روک دیا تھا، جب صحابہ نے اجازت مانگی تھی کہ محبوب دل چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں، تو یہاں بھی روک سکتے تھے سرکار کہ معاذ مجھے لبیک نہ کہو، یہ لبیک کا لفظ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ لبیک اللہم لبیک نہیں تھا، یہ لبیک یا اللہ نہیں تھا، یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور ایک بار نہیں، بیسیوں بار دیگر صحابہ کا بھی بخاری میں ذکر ہے۔ تو اگر تلبیہ سے ٹکراؤ ہوتا تو سرکار فرماتے معاذ اتنا جلد دین بھول گئے ہو، اور اگر کوئی وصال اور بعد از وصال کی تقسیم کرے تو اسے کہو پھر کہ یہ دین کون سا ہے کہ اللہ کا زمین کے اوپر کوئی شریک مان لیں تو کچھ نہیں ہوتا، قبر والا کوئی مانے تو پھر جرم ہو جاتا، حیات موت کا فرق کرنے کا تو ہی مطلب بنتا، جبکہ میرے رب کا نہ زندوں میں کوئی شریک ہے نہ بعد از وصال کوئی شریک ہے، تو پھر ماننا پڑے گا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بی چوک میں نہیں کھڑا گیا، فیض آباد میں نہیں کھڑا گیا، یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں پڑھا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو پڑھایا گیا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول۔ اب میں اختتام کی طرف پہنچایا ہوں، مجھے جو سب سے زیادہ تشویش ہے جو میرے لیے دن رات کا ایک بہت بڑا اندیشہ ہے، وہ حضرت حافظ الحدیث قدس سر العزیز کے مرکز اور اس وقت جو ذمہ داران ہیں وہاں پر ان کا بہت ہی غلط کردار ہے. شاید جب میں انہیں کچھ کہوں تو آپ کہیں کہ آپ تو خود یہ ان کا نعرہ لگاتے تھے, یہ ان کا لگاتے تھے, انہیں یہ کہتے تھے, انہیں یہ کہتے تھے, انہیں یہ کہتے تھے. میں خود ہی تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کہتا تھا اور کیا کہتا ہوں. تھا اور ہوں, اور یہ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے. بڑے بڑے آستانوں کے پیر سب کچھ بیچ کے گھر آ جاتے ہیں, مرید کی مجال ہی نہیں کہ پوچھ سکے کہ ایسا کیوں کیا. لیکن یہ حضرت حافظ الحدیث کے پالے ہوئے احرار ہیں جو آج بھی ان کی امانت پر کھڑے ہو گئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ ورثہ نہیں تھا تمہارا جو بیچا تم نے, کیوں بیچا؟ میں کہتا ہوں جو کبھی احرار بکھی میں کھڑا تھا سر بکف, کبھی, اور بکھی شیر کی وجہ سے, ورنہ ہم بکھی شریف کہتے ہیں, احرار حر کی جمع. جو کبھی احرار بکھی میں کھڑا تھا سر بکف, آج اس کے ہاتھ پاؤں میں پڑی زنجیر دیکھ. جذبہ اظہار حق جس کو ملا میراث میں, حافظ الحدیث کے گھر پیدا ہونا کوئی چھوٹی بات تو نہیں. جذبہ اظہار حق جس کو ملا میراث میں, آج اس کی لڑکھڑاتی بے ربط تقریر دیکھ. خود فیصلہ کر لو بگڑنے سے پہلے کی تقریر اور اب کی تقریر. جذبہ اظہار حق جس کو ملا میراث میں, آج اس کی لڑکھڑاتی بے ربط تقریر دیکھ. چار یاری مارکے میں جو بنا شمشیر زن, چار یاری مارکے میں جو بنا شمشیر زن, آج اس کی زنگ میں ٹوٹی پڑی شمشیر دیکھ. چار یاری مارکے میں جو بنا شمشیر زن, آج اس کی زنگ میں ٹوٹی پڑی شمشیر دیکھ. مرکز اہل سنن میں جس نے پائی پرورش, مرکز کی شان تو مرکز کی شان ہے, مرکز اہل سنن میں جس نے پائی پرورش, آج اس کی غیظ میں عبرت بھری تصویر دیکھ. مرکز اہل سنن میں جس نے پائی پرورش, آج اس کی غیظ میں عبرت بھری تصویر دیکھ. جس کو بخشا تھا خدا نے ایک دلیرانہ عروج, جس کو بخشا تھا خدا نے ایک دلیرانہ عروج, آج اس کے واسطے قدرت کی ایک تعزیر دیکھ. دستگیری کے لیے ہوتے تھے پیرانے حرم, دستگیری کے لیے ہوتے تھے پیرانے حرم, آج خود قعر مذلت میں گرے کچھ پیر دے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے. آئندہ کے لاہے عمل کے لحاظ سے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں. ویسے تو ہمارے جو شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر میں پروگرام مسلسل ہو رہے ہیں وہ تو کئی ہیں, لیکن اسی جگہ پر ایک پھر بڑا بھرپور پروگرام, ایک بہت بڑی غلط فہمی کے جواب کے لیے سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کے عرس مقدس کے موقع پر ابھی ایک دو دن میں اس کی ڈیٹ کا ہم اعلان کر دیں گے، انشاءاللہ اسی جگہ انعقاد پذیر ہوگا. اس کا نام ہے، ایک تو عرس مبارک ہے داتا صاحب کا، خصوصی طور پر اس کا نام ہے افکار حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالی سیمینار. افکار حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالی سیمینار. تو کیا آپ کو دوبارہ یاد کرانا پڑے گا یا آ جائیں گے؟ ہاں، اتنی مہربانی کیا کرو کہ جب تازہ تازہ پھل پکا ہوا ہو تو کھانے کے لیے تشریف لے آ کرو. یہ نہیں کہ کبھی دس سال بعد پھر سنو، یا کبھی ہمارے جانے کے بعد پھر. ابھی اس کو آگے پھیلاؤ، اس کا بڑا اہم موضوع ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ واقعی یہ قرض تھا کہ اس موضوع کو بیان کیا جاتا. اور اس کے ساتھ ہی بکی شریف میں انشاءاللہ یکم اکتوبر کو 32 افکار رضا سیمینار منعقد کیا جائے گا. افکار مجدد الف ثانی کا تو پہلا ہے، انشاءاللہ وہ بھی پھر آگے مسلسل بیان کریں گے. تو 32، اور ساتھ ہی انشاءاللہ 4 ربیع الاول شریف کو، جو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا اسلامی تاریخ کے لحاظ سے یوم وصال ہے اور اس کی تاریخ ہے، تو جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور میں ایک تو جامعہ کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور بالخصوص حافظ الحدیث کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں اس وقت جو دنیا میں چند عظیم وہ رسائے حافظ الحدیث ہیں، جو مسند افتاء پر شیخ الحدیث ہونے کے لحاظ سے، جن حضرت حافظ الحدیث کے زمانے ظاہری حیات سے لے کر ساتھ دیا، پڑھا پڑھایا، جن کی عمر 90-80 سال اسی میں گزر گئی، اور آج بھی وہ حق کے پرچم کے لہرانے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سارے اکابرین بھی انشاءاللہ رونق فروز ہوں گے. تو یہ پروگرام ذہن میں رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوا یا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ ختم نبوت کے موضوع پر کتاب آپ لوگوں کو دی جائے گی، اسے ابھی تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کا اچھی طرح آپ نے مطالعہ کرنا ہے کہ ختم نبوت کے لحاظ سے لٹریچر کی بھی بڑی ضرورت ہے، اور وہ لٹریچر آپ کے لیے کچھ دوستوں کی طرف سے فری پیش کیا جا رہا ہے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. اکانی صاحب دعا کریں. پا جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، جی سوانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت مد درو میں دورے سالت پیلا ہو سلا مصطفیٰ جانی رحمت پیلا ہو سلام کاشی محشر میں جب ان کی آمد وہ اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھیں گے رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھیں گے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. امين يا اله العالمين. قبلہ کنز العلماء بحر العلوم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے جو تحقیقی کلمات ملفوظات سنیں یا اله العالمین، ان کو ہمیں اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. آمین. اسی عقیدہ ختم نبوت پہ تا دم آخر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین. دور دراز سے قرب و بعد سے جتنے بھی افراد آئے، اپنے فضل سے ہر ایک کو ایک ایک قدم پہ کروڑوں کروڑوں نیکیاں عطا فرما یا الہ العالمین. اس پروگرام کی برکت سے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، قرض داروں کو قرضے سے خلاصی اور نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا الہ العالمین. خصوصاً ڈاکٹر صاحب کے والد محترم صوفی غلام سرور صاحب کی صحت کے لیے دعا گو ہیں، یا اللہ انہیں صحت عطا فرما. ڈاکٹر صاحب قبلہ کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار مسلمان ہیں، بچے بوڑھے نوجوان، سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ اور رب